او جنت د ځان د فارا خاص کو. يهوديان وي صرف با جنت تمنګزو او نسوارا وي صرف با جنت تمنګزو. الله تعالی پاغي باندې رد ذکر کوي کا تاسو پر اخفلا دعوی کی رشتنی نو بدی باندې دلیل راوړی یقینی دلیل نو دیو سره په دی باندې یقینی دلیل نشته. نو الله تعالی وی چی بس دا د دیو هغه درو خبرې دی درو خواهشات دی هغه پسې دی ور پسې دی. وقالو او وای دیو وقالو وای دیو یعنی دعوی کوي دیو لیدخل الجنة هچر با داخل نشی جنت الا من کان هودا مگر هغه څوک چې هغه یهودی. تفسیر مظهری لیکلی دی یهودیانو بداویل لیدخل الجنة الا من کان هودا ولا دین الا دین الیهودیه او دین دا صرف د یهودیت دین دی بس حق دین چې دی نو هغه د یهودیت دین دی ولا دین الا دین الیهودیه او نسوارا دیس ربم دا مخ کی وای. وقالوا لیدخل الجنه الا من کان نسوارا او عیسایان وویل جنت ته ندی مگر هغه څوک چې هغه عیسائی. ولا دین الا دین الجمهوریه ولا دین الا دین الجمهوریه ولا دین الا دین النسوارا عیسایان بویل چې کدین دین دا صرف دین دا نصارا و دی د دین علاوه بل دین حق نه دی. او یهودیان بویل چې کدین حق دی نو هغه صرف دین د یهودیت دی. نو تاسو په دې وخت کې وایئ چې جمهوریان څه وایي ولا دین الا دین الجمهوریه کدین دین نو هغه د جمهوریت دین دی بل دین نه دی. تلک امانیهم دا بے دلیل ارزوگان زدیوں تلک امانیہم تفسیر مظہری و معنی کڑی دا تلک امانیہم تلک شہواتہم الباطلا دا ردیو اغ باطل خواہشات دی. امانیہم سمانا دا شہواتہم الباطلا دا ردیو اغ باطل خواہشات دی. او تفسیر سراج المنیر مانا کړی دا اکاذیبهم دا دی درو خبرې د دیو دی باندې اوسره دلیل نشته لري بلکې دا هغه خواهشات باطل دي. تلک امانیهم دا دی هغه بی دلیله ارزوګان د دیو دا دی بی دلیله خبرې د دیو. قل توای پیغمبر هاتو برهانکم راوله یقینی دلیل ساسو ان کنتم مصادقین کتا سرشتنی ای. قل هاتو برهانکم او توای پیغمبر راوله تاسو آغا یقینی دلیل ساسو. برهان اغا دلیل توای چا آغا یقینی قطعی دلیلی او صدق د داوی د فارا مستلزم وی اغیطا ویلے کی گی برہان. نو برہان کی دو خبری شولی یو دلیلی یقینی قطعی او دویم چی صدق دا دعوی لمستلزم می کم دعوی چی چاگا پی ثابت چی دس یو دلیل لاوڑی. امام راغب رحمت اللہ علی ذکر کردی دی اغوی قل ہاتو برہانکم و تو ایراوڑی یقینی دلیل ساسو اوکد الدلالة او اوکد الادلة الذي يقتضي الصدق ابدا اوکد الادلة فطول الدلیلون کی کم تاکیدی و مضبوط دلیلی اگر آوڑی الذي يقتضي الصدق ابدا اگر دلیل چی اگر ہمیشہ پارا دا صدق تقاضا کی یعنی رشتنی دلیل یقینی قطعی دلیل چی اگر مستلزمی صدق داوی لگا. قل توای پیغمبر هاتو برهانکم راوڑ یقینی قطعی دلیل خپل چې هغه مستلزم می صدق د دعوی ستاسو لرا ان کنتم صادقین کتا سرشتنی پر خپل دعوا کی نو رشتنواله د دعوی بغیر د دلیل یقینی قطعی نه شي کېدلی نو که تاسو رښتونه په دې باندې یقیني قطعی دلیل لاوړئ چې تاسو به صرف جنت ته ځئ بل څوک به نه ځي او ستاسو دین حق دی بل چا دین حق نه دی په دې باندې دلیل لاوړئ. اللہ تعالی دیو سر بدے بانے دلیل نشترے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دی آیات کی ہم اللہ تعالی رد ذکر کی پقول دا یہود و انصارا بان او دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی سبب دا استحقاق دا جنت حق داران سوک دی دا جنت دا پارا مستحقین سوک دی نو داغی سبب اللہ تعالی ذکر کے حاصل دی آیات دا دے جنت پا یہودیت یا نصرانیت پا قومیت پا سدا اڑتیا نہ لری دا پا قومیت بانی نہ حاصلی گی بلکہ دا جنت دا حصول دا پارا صحیح عقیدہ او عمل صالح دا پکار دے آغا چی پا ہر چاکی موجودی کاغا یہودی دے کاغا عیسائی دے او کاغا ہر سوک دے خوچ صحیح عقیدی او عمل صالحی بس آغا بجنت تجی نو رد دے پا قول دا یہود و دا نصاراو باندے او ذکر دا سبب دا استحقاق دا جنت دے حاصل دا آیات دا جنت حصول دا پا یہودیت یا نصرانیت دوری ندے تڑلے بلکہ چرچا عقیدہ صحیح او عمل برابری پا طریقہ دا پیغمبر باندے بس اغا جنتی دے اغا بجنت تجی بلا دا سندا بلکہ تفسیر مظہری لکری دی بلا لیس کما قالو دا سندا لکہ سرنگی چی دا خلق گمان دے دا سندا لکہ سرنگی چی دا خلق وینا کئی دا سندا دیو خدا خبر کولا چی جنت تا ویا یہودیان دی او یا بنسوارا دی بلا دا سنہ دا بلکہ خبر دا دا دا رس خبر دا نو بلا دا نپی دا مخکینی کئی او راتلن کی ثابت ہے مخکم ندی وضاحت ذکر شے سید قطب فضلال القرآن کی ذکر کری دی دیر عجیبہ خبر اور دیر بہترین خبر ذکر کری دا اغوی انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعدوان للاسم والعنوان. وی اصل خبر د اخلاص ای غسد اسلام دی واغه احسان دی اسی نمونه پزان پسی تپل او اسی اشتهارات خورول پدی باندې نه کیږي او شه پختو کې هغه دسوي اسی دوجی وشتل دی نا انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان دا عنوانات و خبر دا ندا تو اشتہارات و خبر ندا او دا دا نم خبر ندا بلکہ اسلام منل دی او دان کی احسان پیدا کول دی انما هو الاسلام والاحسان للاسم والعنوان دا ندے سید قطب فی ذلال القرآن کی دا ذکر کری دی بلا دا سندا لکہ سرنگی چی دا یہودیان او نصارای وی بلکہ من اسلم وجهه لله چاچی تابع کزان خاص تا اللہ تعالی تا وهو محسن او دے خیست عمل والی فلہو اجره عند ربی نردر پارا ثواب دا عمل دا دے پنی درب دا باندی. من اسلم وجهه لله اسلم چے چازان تابع کو وجهه ذکر دا وجهی وجہ مختوی لے کی گی مراد تین ٹول بدن دے زکا دا مخ پا تابع کولو سر دا انسان دا ټول بدن اغا اتباع تابعداری راضی دیو جن ادا ذکر شوئے. من اسلم وجهو چاچی تابع که خپل ځان لره لله خاص اللہ تعالی تا بیا دیده که سوال او داغی جواب تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی وجه دی مخ تخصیص ولی وشو اغا دیر بہترین وجه ذکر کردی دا ویخص الوجه لانه اشرف الاعضاء اللہ تعالی دا مخ تخصیص کرے دے زکا دا انسان پا بدن کی دا مخ پٹول اندامن کی اشرف الاعضاء دے دا پٹول اندامن کی اشرف دے عزت مند دے دا قدر او دا احترام دے تو دیو جن دی تخصیص شو لانه اشرف الاعضاء تفسیر سراج المنیر دا ذکر کڑی دی بلا دا سندا بلکہ من اسلم وجهه چه چاچ تابی ک خپل ځان لرا لله خاص الله تعالی تا او هو محسن او دے خیست عمل علی او هو محسن دے خیست عمل علی او خیست عمل ستوی چره پیغمبر علی السلام په طریقه باندې بس دغه ته خیست عمل وی. تفسیر جلالین نکلی دی محسن په معنا د موحد سره او دیوی توحید منون کی دے اللہ تعالی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی دا عمل دا قبل دو دا پارا دو شرطن دی. یو شرط دا دے چی عمل دا خالص دا اللہ تعالی دا رضا رفاری اسلم وجهه للہ او دیم موافقی دا شریعت محمدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی سر برابری بس دغه عمل الله تعالی قبلی او کدغه سنوا اغه عمل الله تعالی بیا نه قبلی. او هو محسن او دے خیستا عمل والا یا دے و موحد منن کے د توحید الله تعالی فله اجره عند ربی نو در پارا ثواب د عمل دے پنی ضرب دد باندے فله اجره یعنی ثواب عمله. مخکره بار بار ولې شو دے قرآن کریم کې ودا راځي عبارت په حذف د مضاف سره دی اجره یعنی ثواب عمله. تفسیر جلالین دغلی کری ولا خوف علیهم او نبیه چرا پدیو باندې ولا هم یحزنون او نبدیو غمجن کیږي. درې توجیهات مخکره دی ولې شو دی بار بار دې کې طالبان باندې یو امتحان او داغه جواب برا کوي. وہ کرے دی آیات کی من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی له اجره مدا زمائر د مفرد دی بیا ذکر شو دی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون مدا بیا زمائر د جمع راجی شو دی تاول شی وهو محسن فله اجره عند ربي کلمہ دا من دا فا اعتبار دا لفظ سرا دا لفظن مفرد دیں او فا اعتبار دا مانا سرا دا جمع دا دا اللہ تعالی کتاب دیر عجیب دے وهو محسن فله دا زمائر راجی شوی دی کلمی دا من تا فا اعتبار دا لفظ سرا لحاظ دا لفظ شوی دیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی لحاظ زمانہ شوی دے کلمہ دا من دا سیو کلمہ دا پا اعتبار دا لپ سردا مفرد دا او پا اعتبار دا معنی سردا جمع دا نو پا مفرد و ضمائر کی لحاظ دا لپس شوی دے او پا جمع کی لحاظ دا جمع شوی دا معنی شوی دے دیو جن دا غراج شوی دے. وقالت الیہود ولیست النصارى علی شئین وقالت النصارى لیست الیہود علی شئین وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه. دا سلورم زجر الله تعالی ذکر کئ یهود او نصارا او تا یهود او نصارا پخپل قرانی کی پد دا سی طریقې باندې دیوبل سره مختلف دی چې دیوبل تکفیر کئ یهود او نصارا پخپل من کې مران دی البته مسلمانانو ته یو دی خپل منځ کې دومره وران دي چې د یو بل تکفیر کوي سره د دینه چې په تورات کې د انجیل تصدیق موجود او په انجیل کې د تورات تصدیق موجود او بیا هم څه کوي د یو بل نه انکار کوي بلکې د یو بل تکفیر کوي. وقالت الیهود او وای یهودیان لیست النصارى علی شیء ندی نصارا په هیڅ دین د الله تعالی باندې ته دین نه وباسي. وقالت النصارى او وای نصارا لیست الیهود علی شیء ندی یهودیان په هیڅ دین باندې یعنی د یو بل تکفیر کوي. وهم یتلون الکتاب او دی ولی کتاب د الله تعالی نو نصارا انجیل ولی او یهودیان تورات ولی او په تورات کې د انجیل تصدیق شته او په تورات کې د انجیل او په انجیل کې د تورات د دیوبل تصدیق مشته ده و بیام دیوبل تکفیر کئی. شیخ الاسلام پا کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کی ذکر کړی دی و د دې مثال پا د نبی علیہ السلام پا امت کی هغه مسلمانان دی چې پا اصول د دین کی پا عقائدو کی دیوبل سره متفق دی، خو لیکن پا فروع کی اختلاف دی دیوبل سره او د فروعی اختلافات د وجنا په یو بل باندې د کوپر فتوی لګی تکفیر کې دی، یو بل د تعصب د وجنا د زد او د عناد د وجنا خبر باندې پوه نه شولې. یهود څه کار کاو؟ د یو بل تکفیر یې کاو، یهود او نصارا. نو شیخ الاسلام ذکر کړی دی په کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کې هغه وی وایي د دغه مثال د نبی علیه السلام په امت کې هم شته دی، وی دین و مراد آغا خلق دی پر امت کی پا عقائدو کی خدای بل سر بیخی برابر دی. اللہ تعالیٰ ایک یو ذات دی، قیامت منی، ملائک منی، پیغمبران منی، کتابون منی، خدای بل سر اختلافات پا فروع کی دی. یو وی رفل یدین کوا بل وی مئی کوا، یو وی آمین پا تیزا وای بل وی مئی وای. معمولی معمولی اختلافی مسائل دی، پروعی مسائل دی، او داغی دا وجن بیا دا یو بل تکبیرم کئی. اجتهادی مسائل دی او د یو بل باندې د بیدینی د فسق او د فجور پتوی لګی، د بدعتیانو پتوی په یو بل باندې لګی. دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په دغه ذکر کړی. الله تعالی دې په ټول مسلمانانو باندې ورحمیږي. او که تاسو وایئ چې مونږه ښه تفصیل غواړو او پوره وضاحت غواړو، دا ځای او دا محل وسنه رځ تاسو ته پوره وضاحت ذکر کړم. نو طلبه کرام او علما کرام په دې باندې بیا امام رازی رحمت الله علیه په تفسیری کبیر کې د دې خو وضاحت ذکر کړی دی، وایي دا د یهودیانو مرض په دې امت کې په علماو کې په طلباو کې او په خلکو کې شته دی. د یو بل تکفیر کوي، د یو جماعت عالمی د بل د جماعت عالم سره نه لګي، د یوې مدرسې مدرس ته د بل سره نه لګي، او په یو بل باندې داسې نومونه تپلی دي چې دا پلانې مکتبی فکر سره تعلق ساتھی، دا فلانے دا فلانی سره تعلق ساتھی. پا دے بانے دا یو بل سر اختلافات دی، پا دے بانے دا یو بل تکبیر دی، پا دے بانے دا یو بل تبیدتی ویل دی، پاسق و پاجر ویل دی. الحمدللہ پا دے کیو خبر کولیش، مجاہدین اللہ تعالی دا دین پاک ساتلی، دا صحیح عقیدی مجاہدین، آغا پا فروعی مسائلو کی پا فروعی اختلافاتو کی نپریوزی، پا یو دی سرخوان بانی ناسی، پا یو جماعت کے پا یو صف کے ولاڑی، پا یو مورچہ کے پا یو تشکیل کے دی یو بل سر ملگرتیا کئی. اللہ تعالی مجاہدین دے دین اخلاص کری. نور امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کری دی پا دی مرس کی دا نبی علیہ السلام امتیان، دا نبی علیہ السلام دا امت علماء اغم پا دی مرس کی اخت دی. او تاسو بیا پا معاشرہ کی نظر اولگوئی، تاسو بیا پتاو لگی چی داشتا دے کنشتا دے. والله تعالی بر دیو سره حساب کوي، قیامت تورات باندې به الله تعالی دی علماء سره به الله تعالی حساب کوي، د طلباء سره به الله تعالی حساب کوي. دی باندې چا باس مباحثه نکله چې غزي مسلمانان هغه پټي پټي جسدونه چې داغي دغه خلکو پټیم نری معلوم، لاشونه تر اوسه پورې ورک دي. هغه مؤمنان مسلمانان خوین دي چې هغه د لال مسجد نه ورکی شوی دي، په کافرانو خرڅ شوی دي، اغه لا مونږ نه دی ګټلی، عافیه صدیق لا مونږ نه دی ګټلی. د امت اغه لوی لوی ځوانان چې شهیدان شوی دي، اغه لوی لوی علما او شیخان چې شهیدان شوی دي، دغه ګټه لا مونږ نه دی کړی. اوس بیا مونږ څه کې اخته یو؟ بس ددا چلو کو ددا چلو کو ددا چلو کو ددا چلو کو. بس معمولی معمولی اجتهادی مسائل دي، صرف اجتهادی فروعی مسائل چې صرف پاغه کې د اولویت او د عدم اولویت خبره ده. بس هغه له زور ورکه پاغه باندې مناظری دي، پاغه باندې کتابونه لیکل دي. اس خپل دا وختونه عبث تیری دا خلک، دا خپل وختونه ضایع کوي. وقالت اليهود اوای يهوديان ليست النصارى على شيء، ندي نصارى په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى اوای نصارى ليست اليهود على شيء، ندي يهوديان په هیڅ دین باندې. وهم يتلون الكتاب او دل ولي كتاب الله تعالى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، دغس ویلی او هغه کسانو، دغس ویناګانې کړې وی هغه کسانو، لا يعلمون چې نه پویدل، مثل قولهم په شان د وینا د دیو باندې. د دین مراد څوک دی؟ دې ځوانې ځان پوهې کوي. مفسرین لیکلي دي مراد د دینه مراد د دینه د هرې زمانی جاهلان امیان کافران تی مراد دی ادا قالت النصارى وقالت اليهود دا خود علماء خبر ذکر شول الله تعالی وسرت کای پا جاهلان باندې چې واز د علماء نه عوام دیم په دی باندې خوشالي کی چې دای خپل مولیان باندې رد وکړه الله تعالی وې دغه سید هرې زمانی جاهلان او امیان د حق تکذیب کړی دی د حق تکذیب کړی دی کذالک قال الذين کذالک ادر مخ کی خلق او دوینا پشانت کی چې حق نه دی منلې نو قال الذين وینا کړی د هغه کسانو جن په دلینې امیانو جاهلانو مثل قولهم پشان د وینا د دیو باندې یعنی د حق اتباع نه دی کړی بلکې د حق تکذیب کړی دی فالله يحكم بينهم نو الله تعالی با عملی فیصلو کی ردی پمیان کی یوم القیامت په ورځ قیامت باندې فی ما کانوا فیه یختلفون فاغس کی چدیو پاغی کی اختلاف کاو تاسو ما یو ترجمه وکړل کی خیالم ټول قران کې به هر ځای کې دغه ترجمه کو فالله يحكم بينهم الله تعالی با عملی فیصلو کی پمین دریو کی ته دین مراد عملی فیصله تی مراد ده عملی فیصله په قیامت کې څنګه ده نو جنتیان با الله تعالی نیکان با الله تعالی حق برس با الله تعالی جنت تداخل کی او منکرین با الله تعالی جهنم تداخل کی دا دا الله عملی فیصله ده عملی فیصله با الله په قیامت کې کوي عملی فیصله سره نیکان مستحقین به جنت ته لاړ شي جنت حقداران او دا جهنم والا با الله تعالی جهنم ته وګرځي بس دغه د الله تعالی عملی فیصله شوله دغه عملی فیصله ده هغه ورځ مومنان مسلمانان له پکار دي چې هغه ورځ ځان تر آیات کی حدیث کې راغلی دي قرآن کریم کې الله تعالی وی یوم یقوم الناس لرب العالمین الله تعالی ته ودا ټول مخلوق قدرېږي نو په حدیث کې راغلی دي حدیث ته بخاری دي حتا یقوم احدهم فی رشحه الی انصاف اذنیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بعض خلق با تر د پړکو پوری په خلو کې ډوبی نو بعضی خلق با تر د زنګنونو پوری په خلو کې ډوبی او بعضی با تر د الی حجته د نام پوری او بعضی با الی ترکوته تر د مرې پوری او نبی علیہ السلام الی انصاف اذنیه او بعضی با تر د غوګونو پوری په خلو کې ډوبی علما او هغه خلق چې هغه د حق مقابله کوي او د حق مخالفت کوي اگر دغه ورځ ځان تر آیات کې چې الله تعالی به عملی فیصله کوي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليقضين احدكم ليقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان الله تعالی ته برای راسودريږي خلق د الله درې بنده په منځ کې او پرده نه وي او ترجمان بم نه چې ترجمانی وکړي بس ده الله تعالی مختبه ولاړي فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله په دغه ورځ باندې عملی فیصله کوي د دې اختلاف کوونکو علماو سره او دا هغه امیانو جاهلانو سره چې هغه د حق تکذیب کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحیح حدیث دی امام بخاری ذکر کړی دی کله چې سره الله تعالی حساب کوي فینظر عن یمینه فلا یرا الا النار خی طرف ته وګوري جهنم به ني ثم ينظر عن شماله فلا يرى الا النار بیا بچب طرف ته وګورین هم جهنم ښکاری بس جهنم جهنم دی او الله په دغه وخت کې بیا فیصله کوي نو دغه ورځ ځان ته یادول پکار دی هغه علما ولا چې هغه د اختلافي مسایل چیړي هغه امیان ولا چې هغه د حق تکذیب کوي پکار دره چې الله تعالی دغه الله تعالی ته چې ودریږي په دغه ورځ باندې چې دغه ورځ ځان ترا یاد کی نو بیا به خلکو نه دغه خبرې هیر شي والله يحكم بينهم الله تعالی با عملی فیصلو کی په منځ دیو کی په ورځ د قیامت باندې فی ما کانوا فیه یختلفون فاغه سکی چې دی په هغه کې اختلاف کاو ومن ازلو ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا فینځم زجر الله تعالی ذکر کوي په منه کولو کې د بیان د حق نه په مساجدو د الله تعالی کې دا يهود او نصارا مؤمنان مسلمانان په جماعتونو کې په مدرسو کې نه پرېږدي چې د الله تعالی حق بیان کړي دین بیان کړي دا سیده کړه کته سوای چې دا کوم يهوديان دي دا پاکستان کې کوم يهوديان دي هغه هم دغه سیده نو مونږ چې کوم اف ام دی په دې باندې د ګانو بجانو چینلې لګول دي مونږ ته ډیر خلک دا رابطه وکړي تاسو درس ختم کړي نو تاسو به دې چینل باندې غاڼه چلیږي بیا. نو دغه کما طاغوتیان کم جمهوریان او د الله تعالی د دین چې کم دشمنان دي هغه دغه سې کوي. نو الله تعالی وی تاسو د جماعتون نه منع کوي چې په هغې کې تاسو د الله تعالی دین بیانوي د جماعت نه منع کوي. نو دغه قباحت او دا خباست په بعضې خلکو کې شته دی د دنیاوي دشمنۍ په خاطر باندې وایي زما جماعت ته به نه راځي دا زما جماعت دی او دا ستا جماعت دی او دا د فلاني جماعت دی. دا یوه مسله تاسو د علماو نه وتپوسئ چا چې ځمکه وقف کړله د جماعت دپاره دا وقف شوله د واقف د وقف کوونکي ملکیت نه دا وزي دا د الله تعالی ملکیت ته ځي دا وستا نه ده. عام پرې پښتنو کې داسې ډېر زیاتې په د پښتنو په علاقو کې په ډېرو ځایونو کې دغسې او بیا جماعت یې بند کړی جماعت ته خلک نه پرېږدي د خپلې شخصي دشمنۍ په خاطر باندې وایي زما جماعت ته به نه راځي. دا ډېر بدبخته انساني دا بیکاره انسان دی دا د الله تعالی د دین دشمن دی. نو دا د یهودیانو کارو چې هغه تا د جماعت نه منع کوي چې د دیني د الله تعالی دین بدل د کنه بیانې حق خبره بدل د کنه کې بعضې علاقو کې داسې یو خانی یو ملکی یا یو بل د الله تعالی د دین دشمنی عالم د خپل کنټرول نه لاندې نیولی چې زر ته څه ویم هغه به بیانې او زه چېرته څه نه ویم هغه به نه بیانې. نو دا د جماعت نه منع کول دي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ومن اظلم او څوک دې ډېر لوی ظالم دا غچانه دې ته وایي استفهام انکاری یعنی د دې کس نه ډېر لوی ظالم نشته دی د چانه ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې منع کوي خلکو لرا د جماعتونو د الله تعالی نه د کورونو د الله تعالی نه. جماعت د ایمان او د عبادت کارخانه ده په دې کې ایمان تازه کیږي په جماعت کې او دا د عبادت کارخانه په دې کې عبادتونه کیږي. د دې وجې نه تاسو وګورئ فقهای کرام او علمای کرام دا ذکر کړی دي او محدثینو د دې لپاره د احادیثو په کتابونو کې مستقل بابونه قائم کړي دي د جماعت دروازه به بی ضرورته بندې هم نه د جماعت دروازه بندول دانشتره په شریعت کې. البته غله راځي یا حیوانات چارپای او ترازی گندگی کوي په جماعت کې وغیرہ وغیرہ نه بیا جماعت بندول شي. نور د جماعت د دروازې بندول هم په شریعت کې نشته ده د جماعت دروازه به هم نه بندې. لکه امام بخاری رحمت الله علیه د دې لپاره مستقل باب قائم کړی دی هغه وایي د کعبې او د جماعتونو دروازې بندول شي کنه امام بخاری دې لپاره باب قائم کړی دی نو بي ضرورت به د جماعت دروازه بندې هم نه. ومن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم دا چانه چې منع کوي خلکو لرا د جماعتونو د الله تعالی نه ایوز کرا فی حسمه چې یاد شي په هغې کې نوم د الله تعالی د الله نوم په هغې کې یاد شي. ملا علی قاری رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دي هغه وایي ایوز کرا فی حسمه بی ایو صلیا او یتلا او یدرس فیا چې په هغې کې ایو صلیا په هغې کې منځ وکړلی شي او یتلا یا په هغې کې د الله تعالی کتاب ولوستلی شي او یدرس فیها او یا په هغې کې د الله تعالی د کتاب درس و تدریس وکړلی شي ترجمه پکې وشي د الله تعالی کتاب پکې یاد شي احادیث پکې ویلی شي ایذکر فی اسمه. نو د ذکر نه مراد په شرعي طریقې باندې الله تعالی یادول الله تعالی په توحید باندې یادول او دغسې د الله تعالی توحید طرف ته پکې خلق راولل. نو ایو صلیا او یتلا او یدرس فیها چې په هغې کې منځ وشي دا هم پکې مراد دی یا په هغې کې د الله کتاب ولوستلی شي او یا پکې د الله تعالی د کتاب درس و تدریس وکړلی شي. نو دا ټول په دې کې داخل دي. نو چېرې دې نه پکې خلق منع کوي الله تعالی وایي د دې نه بل غټ ظالم نشته دی. په منع کوونکو کې د ټولو نه لوی ظالم هغه څوک دی چې هغه خلک د جماعت د الله تعالی نه منع کوي وصعافی خرابها او کوشش کوي پاغي وصعافی خرابها او کوشش کوي په خرابولو داغي کې کوشش کوي داغي په خرابولو کې. د جماعت خرابي دو قسمه ده. عون الرحمن په تفسیر القران دې کې وګورئ پیدا برته درک هغه وی خراب المساجد وفسادها نوعان د جماعت ورانول او په جماعت کې فساد کول دا په دو قسمه دي خراب المسجد خراب المساجد وفسادها نوعان دا جماعت خرابول او په جماعت کې فساد کول دا په دوه قسمه دي. بیا د پښتو کې د غویم کوستول غ عبارت ذکر کوون بیا په دې باندې ډیر وخت لګي خو زه مرته خو دا بیا په ځای نه ځان لګوري. یو دی ظاهری ورانول د جماعت. نو ظاهری ورانول د جماعت دا دی جماعت ونړي په جماعت کې ګندګي واچي خزل وغیرہ په جماعت کې وګرځي دا د جماعت ورانول شو. طالبان په جماعت کې اوسې کی جماعت د الله تعالی کور دی نو په کاردار چې ډیر په احترامات باندې جماعت کې اوسې دا د الله کور دی تو استعمال دا د ایمان او د عبادت کارخانه ده جماعت. نو یو ظاهری ورانول دی د جماعت ظاهری دی وران که شیشې ولماته دا دی. دویم معنوي خرابي د جماعت. معنوي خرابي د جماعت څه ده؟ په جماعت کې شرک کول بدعات کول فسق او فجور کول دغه سه د دنیا خبرې کول په جماعت کې دا ټول پدې کې داخل دي. نو کنن سوا مسلمانان پکې عموما شرک او کفر او بدعات پکې نه کوي نو دا دنیوي خبرې خوب کې خامخا کوي واگان ماگان پکې خرڅي او دکانداریان پکې کوي گپ شپ پکې لګي نو دا زمینداری پکې کوي زمینداری خبرې پکې کوي کنه دا هم د جماعت ورانه ولي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای داسې زمانہ په خلکو باندې راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي ولا يبقى من القران الا رسمه د قران به صرف رسم او رواج پاتې شي. بیا نبی علیہ السلام ویل مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جماعتونه به آباد وي خو لیکن د هدایت نه خالی د هدایت نه خالی. خیسته جماعت به جوړ کړی خیسته جماعت ډیر مصارف به وکړي کارپیټونه پای کې قالینونه پای کې خواره کړي خې پردې وب کې جوړندې کړي جماعت ته جماعت کې مونږ څوک نه کوي د قران درس کته پوسو کې د جماعت امام نه دا دومره جماعت جوړ کړی خو یو امام د غیر پر نشي نیولې چې هغه ته د مونږ کې په وخت باندې هغه اذان پکې وای یاد الله تعالی کتاب ته بیان کی مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى جماعتونه به آبادی په اعتبار د آبادی سره خدا هدایت نه باغه خالی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویل چې دا قیامت په علاماتو کې علامه ده علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. او دغه زمانی علما نبی علیہ السلام میچی دا به د اسمان د سرمن د لاندې بدترین خلق به کې علماي دا فتنی بر دیو ناراضی او پدیو کې ورن نه وځي چې حق پرس عالم نو دا د امت د فار تبعی ده دا د عوام د فار تبعی ده دا د قوم د فار تبعی ده په معاشره کې څومره علماي په بعض علاقو کې وګوره یو عالم په ملک کې هغه دومره کار کړی چې د حد نه زیات د انسان عقل هغه ته حیران شي بل طرف ته وګوره په لکونو پارېږي په زرونو پارېږي بس صفت نه لګي چې کم دی ته ورغورځیږي او چرته دي. امام شاطبی رحمت الله علیه د ادریس خولانی د ابو ادریس خولانی قول ذکر کړی دی د جماعت په ورانولو کې هغه وایي انه قال لأن ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفاءها چې زه په جماعت کې اور وینم چې په جماعت کې اور لګېدلې دی او زه د هغې د مړه کولو طاقت نه لرم نو دا غوره دی احب الی من ارى فيها بدعه لا استطيع تغييرها چې زه په کې بدعت وینم او هغه بدعتي زه نشم منه کولی د جماعت نه نو غیر شرعي کار چې په جماعت کې کیږي ته دینه ښه وی دا ده چې په جماعت کې اور لګېدلی او زه هغه مړ کولی نشم دا جماعت وسوځي نو ودې سوځي دا دومره غټه خبره نه ده خو دا ډیره زیاته غټه خبره ده چې په جماعت کې زه یو بدعت وینم یو غیر شرعي کار پکې وینم هغه پکې کیږي او زه د هغې په منع کولو باندې قدرت نه لرم نو دا ډیر زیات بدکار دی. امام شاطبی ذکر کړی دی په کتاب الاعتصام کې دا خبره ذکر کړی ده وسعا فی خرابها او کوشش کوي د هغې په ورانولو کې وسعا فی خرابها دغسې دنیوي خبرې کول په جماعت کې دنیوي خبرې کول. امام غزالی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی وای په جماعت کې خبرې کول په دې باندې نیک اعمال داسې ختمیږي لکه څرنګه چې غواګانو او ګړو بیزو ته واښه واچولی شي او هغه یې وخوري او ختم یې کړي نو دغسې دا نیکۍ په جماعت کې په خبرو کولو باندې داسې ختمیږي. جماعت کې به دنیاوي خبرې نه کوي جماعت د الله تعالی د ذکر اذکار ځای دی دا تلاوت سے دے دا عبادت سے دے نو مسلمانان عام جرگی چکی کئی دا دنیاوی خبرین آغا خلا فریق دا یو بل لعنت پیدا شوی دے پا مسلمانانو کی دیر جماعتونو کی پاکستان کی کلچ دا انتخابات وخی دا جمہوریت جلسی و اجتماعات دا پا جماعتونو کی کئی دا ناجائز و حرام کار دے اسیم دا جمہوریت یو لعنت دے دا یو بیدینی شے دے دا یہودیت او دا نصرانیت نا بدترین شے دے وہ شریعہ راضی اگر جلسی و اجتماعات بیا پا جماعتونو کی دا اللہ تعالیٰ پا کور کے کئی دا ٹول لعنتیان خلق دی اللہ تعالیٰ دے پدس خلق مانی لعنتو کی اللہ تعالیٰ دے بیخ بنیادو باسی اللہ تعالیٰ دے دا جمہوریت دا ناسور او دا مرض دا مسلمانان نا لری کی نو دنیاوی اجتماعات بیا پا جماعت کی کول دا اللہ تعالیٰ پا کور کی کول دا یو ناجائز عمل دے یو بد عمل لے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل راغ مسجد نبوی تا یو دو کسانو دا منبر دا محراب خواتا ناسو خبری کولی تا پوسی تیو که پا تیز بانی آوازونی کول وی تاسو سو کی وی منگ دا طوائب نرا غلیو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی که چرتا ملمانه نوی او ناشنا خلق نوی لا اوجعتو کما زربن نتاستا ما پا وحلو بانی خسم ما با دردمن کڑی وی دردمن کڑی بوی ما پا وحلو بانی ما با تاستا چل در خودلی وی خو که تاس چرتا ملمانه نوی وی تاسو دا نبی علیہ السلام پا جماعت کی او تاسو دا نبی علیہ السلام دا منبر او دا محراب خواہ تا تاسو را غلی پا جماعت کی خبری کوئی نو جماعت کی خبری کول دا یو ناجائز عمل لے منگا او تاسو ټول مومنان مسلمانان لپکار دا چی دیر زیاد دا جماعتونو دیر زیاد احترام وسات معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ او دغسی تفسیر روح البیان یو روایت ذکر کرده دی وی دا انسان مروت دا انسان شرافت او عزت دا پشپگو خبرو کرے شپک سی زون دا انسان دا شرافت او دا عزت نخی دی و علامی دی یو پاگی کی درے پا حضر کی دی او درے پا سفر کی دی پا حضر کی اگر دری خبری دا شرافت او دا عزت او دا احترام دا مومنان و مسلمانانو یو دا قرآن کریم تلاوت کول دی کم مومنان مسلمانان چی دا قرآن تلاوت کئی او دویم جماعتونو آباد اول د جماعتونو احترام کول عزت کول د جماعتونو او دریم د داسې ملګرو جماعت جوړول چې هغه ستا سره د الله تعالی په دین کې کومک وکړي د الله تعالی په دین کې سره مرسته وکړي ملګری داسې ملګری ځان له وګوره چې هغه تا د بې دینۍ نه منه کړي داسې ملګری ځان له وګوره ځان له داسې یو جماعت جوړ کړه ځان له داسې یو ډله جوړ کړه ځان له داسې یو ډلګۍ جوړ کړه چې هغه ستا سره د دین په کارونو کې مرسته او امداد وکړي په ګناهونو کې دې اخته نه کړي او درې خبرې هغه داسې دي چې هغه په سفر کې دي هغه د انسان عزت دی کرامت دی احترام دی یو د خپلې توخې نه په غریب ملګري باندې خرچه کول او دا ډېره بهترینه صدقه دې ته ویل شوې ده دیو جن ځان کې دا خوی پیدا کوي کله به سفر باندې ځي د خپل وس مطابق ډېر څه نشي کولی شربت خو ملګري ته راغیستلی شي کنه د خپل وس مطابق په دې حدیث باندې د عمل کولو په خاطر باندې تا ته پته ولګېدله ګاډي کې را سره یو ملګری دی او هغه لږ داسې غلی غلی کېږي چې یا روپیو سره شته دی یا نشته دی کرای ته یې کرای ورکوي لس روپۍ ده دغه لس روپۍ ورکړه دغه د الله چې قبول کړي بس دا لویه خبره ده چې اسکي بس ته ورمخکې شه دا لس روپۍ ده پنځه روپۍ ته ورکړه نو یو په سفر کې په ملګري باندې خرچه کول په غریب ملګري باندې دا د انسان د شرافت د عزت او د احترام علامه ده دا د مروت علامه ده او دویم حسن الخلق په سفر کې د ملګري سره بهترین اخلاق استعمالول اسې په کور کې مخه اخلاق پکار دي خو بیا پرې سفر کې ملګري ستړي شوي دي سفر هم دی نو ملګرو سره داسې ښه اخلاقو باندې وخت تېرول او درېم د رفقاء سفر سره خوش طبعي او دغسې خوش مزاجي کول په خندا فیشانۍ باندې د ملګرو سره وخت تېرول یو سفر دی یو چیرې تا په تندي باندې دولس بجاو کړی دي دغه سفر خو بیا نه کیږي کنه نو ملګری ته په سفر کې خوشحالي جوړول ملګری ته سهولت جوړول بس دا د الله تعالی د دین هغه آداب دي دا د شریعت هغه آداب دي چې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر یې موږ تاسو ته بیانوي نو د جماعت احترام کول دا ډیر لازمی شی دی د دیو جنا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ په معارف القرآن کې یو ښې خبرې ذکر کړې دي یو دوه درې خبرې ته ذکر کوم په هغه کې یو دا ذکر کړی دی وای ټول جماعتونه د آداب په لحاظ باندې دا ټول یو شان دي سیدا دا مسجد نبوی یا دا مسجد حرام فضیلت او احترام په خپل زبان ډیر دی اغزان لده او په حرمت کې او په احترام کې ټول جماعتونه دا یو شاندې کې دی یو جماعت به احترامیم دارند پکا او دویمه خبره دا ذکر کړی دا چې په جماعت کې د ذکر او اذکار د مون د تلاوت د بندول چې څومره صورتونه دي هغه ټول ناجایز او حرام دي داس یو کار ته وکی په جماعت کې چې په هغې سره مسلمانان په جماعت کې نه مونځ نه منع کي یا د تلاوت نه منع کي یا د درس نه منع کي که دا په هره طریقه باندې نو دا ټول حرام او ناجایز دي او درېمه خبره ذکر کړې ده په جماعت کې یا د جماعت په قرب جوار کې په جماعت کې دننه یا جماعت ته نږدې شور شغب جوړول یا ګانې بجانې غږول وای دا ناجایز دي او دا یو حرام کار دی یوازې په جماعت کې دننه نه د جماعت نه بهر د جماعت برنده ده یا د جماعت نه بهر یو ځای دی خو چې دننه خلک مونځ کوي یا درس کوي او په هغه درس کې په مونځ کې خلل واقع کیږي نو شور شغب جوړول یا ګانې بجانې غږول دا یو حرام او دا ناجایز عمل دی او څلورمه خبره ذکر کړې ده وایي چې کله مؤمنان مسلمانان په جماعت کې په تلاوت کې یا په مونځ کې یا په ذکر اذکار کې د اختری په مانځه کې اختری نو په زور آواز باندې بیا تلاوت کول چې هغه د نور مؤمنانو مسلمانانو په اعمالو کې خلل واقع کی وای دا هم صحیح نه دی په جماعت کې یو سړی په مونځ باندې ولاړ دی نو ته ځان د تلاوت کې په ورو ورو باندې او که په قرار باندې وک چې دا بل سړی هغه وظیفه هم نه خرابیږي ذکر اذکار هم نه خرابیږي په مونځ کې خلل هم نه واقع کی او پنځمه خبره مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی ده وای د جماعت دورانولو چې څومره طریقې دي صورتونه دي که هغه ظاهري دي او که هغه باطني دي نو هغه دا ناجایز دي او دا یو حرام کار دی داسې طریقه به نه اختیاره چې هغه په جماعت کې د ظاهري د جماعت دورانولو سبب جوړ شي او یا د باطن روحانیت د جماعت خراب شي نو دا دواړه طریقې چې د حرام او ناجایز دي معرف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه دا خبرې په وضاحت سره ذکر کړې الله دې وکړي چې موږ او تاسو په عمل کې دراشي ومن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چانه منع مساجد الله چې منع کوي خلکو لاره د کورون د الله تعالی نه ایوس کره فی حسمو چې یاد چې په هغې کې نوم د الله تعالی په توحید سره دغسې چې مونځ وکړلی شي په هغې کې وسعا فی خرابها او کوشش کوي د هغې په خرابولو کې د هغې په ورانولو کې اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دې باندې وزن پوهې کوي د دې جملې مطلب څه دی دو مقاصد درته وایم بیخي آسان یو قول د مبصرین دار چې دا جمله خبریه ده او په معنا کې دا پیشنګوئی ده او دا بشارت دی الله تعالی ذکر کوي خوشخبری او بشارت مؤمنانو ته حاصل دا آیات دا دیں پھر جملے یو حاصل دا دیں جملہ خبری دا اور بڑے کے فیشنگوئی اور بشارت دیں خوشخبری دا مومنان و مسلمانان تھا حاصل خلاصہ دا دا دانن چتار دی جماعت نہ منکی دا یہودی یا منافق یا یو بیدین انسان دے دے جماعت نہ منکی نو دا سے وقت براشی چی اللہ تعالیٰ با مومنان و مسلمانان و مجاہدین تا غلبہ ورکی اللہ تعالیٰ با تو قدرت ورکی دغه جماعتونه به د مؤمنانو مسلمانانو په تسلط کې راشي نو بیا په کې د الله تعالی توحید بیانای سنت طریقې وکي بیانای او مون به کې کوي په شرعي طریقه باندې د الله تعالی حاکمیت به کې بیانای نو دا بشارت دی د خوشخبری شو مؤمنانو ته دا نن چې تا د کم جماعت او مدرسې ته نه پرېږدي د کم لوډ سپیکر ته نه پرېږدي الله تعالی وایي داسې وخت به راشي مؤمنان مسلمانانو تاسو له به الله غلبه درکړي دغه جماعت بستا په قبضه کې تو په کې د الله تعالی توحید بیانې او د الله تعالی حاکمیت به کې بیانې یو معنا دغه اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین دویم قول دوم په سرین داره دا جمله خبریه په معنا د انشاء سره ده یعنی په مؤمنانو مسلمانانو باندې جهاد فرض دی مؤمنان مسلمانان له پکار دی چې کم جماعت ته ادا نشي داخلېدلې پکار دار چې دا جهاد وکي او دغه جماعت د مشرکانو د قبضې نه آزاد کی د یهودیانو د قبضې نه آزاد کی د اسرائیلو د قبضې نه آزاد کی نو بیا دا اوس چې دا نن مسلمان څومره یریږي چې جماعت ته ورځي په یاره باندې چې سنا پولیس او فوجان می گرفتار کی نو دومره جهاد وکاش په دغه جماعت کې سبا طالب ولاړ لې او دغه کافر د سیریګل کسرنګ چې هغه مکه مجاهد راته او هغه به یریدتی نو په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی چې دغه جماعتونه آزاد کی او د سه حالت ته ورسی چې دغه کافر او طبيعه پیر باندې راځي او بیا به پیر باندې سر نشی راتللې په ښکارا باندې راتللې نشي لکه سرنګ چې دغه حال د مؤمن مسلمان اوم دغه سه وشول نبی علیہ السلام او صحابه کرام جهاد وک مکه فتح کړل دغه مسجد حرام کې چې نبی علیہ السلام نه پری خو د مانځ ته نه پری خو او دغه غاړې ته تیزندی اچول او هغه به راخکو او پاغي باندې به ګندګي اچول هغه جماعت او مؤمنان مسلمانانو صحابه کرام په تسلط کې راغې او بیا کافرانو ته نشول لاتله نبی علیہ السلام بیا اعلان وک کنه او نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دا اعلان وکي چې دې کال نه ورستو مسجد حرام ته مشرک ناراضي طواف له ناراضي حج له ناراضي پیدا بنه کی دغه حالت په الله تعالی را ولی په مجاهدین باندې خدا کله دا وهاله کیږي چې کله مجاهدین مؤمنان مسلمانان جهاد وکي دغه جماعتونه د تسلط د کافرانو د مشرکانو نه آزاد کی نو دغه مجاهد دی بیا ور دی واکمن دی د دې اختیارمن بیا دغه مجاهد دی اولائک دا کسان ما کان لهم ندی لائق دا غید فارا ایت خلوها چی داخل شی دا غیتا الا خائفینا مگر یرکا ان کی که خواه وضاحت دیده که وارا یو سب پواید دی نو تفسیر غرائب القرآن گو ری دیر بہترین پواید دیده که ذکر کردی که اس منگا اٹول پوایدم ذکر کوا نو بیا وقت کم دے درس بیان کی گی لهم فی الدنیا دیو دا پارا پا دنیا کی خجن شرمندگی دا ولهم فی الاخرت دیو دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے دیر لوی شان والا اولائی کا دغ کسان دا دیو دا پارا خجن شرمندگی دا نو شرمندگی سدا مغلوبیت دا کافران شرمندگی سدا دا غینا ٹکس آغستل او دغ سی نور زلتونا نو پا دیو بانی با دغ نور زلتونا رازی ولهم فی الاخرت یدید فارا فا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دے دیر لوی شان والا وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تسلی مومنان مسلمانان تا حاصل دی آیات دا دی رب تیرا ما قبل سر دا دی مخ کی آیت کے اللہ تعالی ذکر کلا چی مشرکان کافران دا اللہ تعالیٰ دا کورن نا خلق منع کئی اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کئی مومن مسلمان تا کتاب جماعت کی سوک دا اللہ تعالیٰ بیان تا نپریگ دی توحید تری نپریگ دی او دا جہاد بیان تری نپریگ دی لارش بل دے کیا وکا کانا دا سپر اس خونہ دے جماعت لارش بازار کی خلق را جمع کا جنازی پاغ دے کی بیان وکا خلق تا غم خادی دا اغ دے تورشا شوکون کی لاڑ سے سڑکون کی ودرے گا جو دغا ودرا وا یو دے کے خلق نہ پری گی بل دے تلاڑ سے ٹول بدا سی نہیں زن دے پیدا کا نو یو دے کے خلق دے اللہ تعالیٰ دین تو نہ پری گی بل دے تلاڑ سا بل دے کے اللہ تعالیٰ دین بیان کے کن وللہ المشرق خاص دے اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی مشرق دے و مغرب دے وللہ المشرق والمغرب دا دو طرفون ذکر شوی دی ان پسرین ذکر کردی دی ویل دین مراد طول جیہتونا اور طول دنیا تی مراد دا دا طول دنیا دا اللہ تعالی دا طول جیہتونا طرفون دا اللہ تعالی دی کم طرف تا جتزی بیان کے بس اللہ تعالی قبلی فا اینما تولو فثم وجه اللہ نو کم طرف تا چگرزوی تاسو مخ نو حل تکی مخ دا اللہ تعالی دا حل تکی مخ دا اللہ تعالی دا حل تکی رضا دا اللہ تعالی دا فسم وجه الله دے معنی و مطلب سرے یو سو عبارتون تویما نو سو کوئی دا متشابہاتون دے سو کوئی دے یو سن دے سو بلتن دے تاویلات دی و یو سری بل سری دے تاستا پا اختصار سرے ابو حیان نحط اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کردی دی فا اینما تولو فسم وجه الله سم قبلت اللہ تعالی بس کم دے کہ چی تاسو نو آل دا کی قبلہ دا اللہ تعالیٰ شتا دے بس آگے تا مخکوی امارا بی استقبالیہا فہی الجہة اللتی رضا اللہ ابو حیان سوی فسم وجہ اللہ سم قبلۃ اللہ آل دا کی قبلہ دا اللہ تعالیٰ دا بلا مانا جی کرکڑی دا وید دین مراد سشے دے سم وجہ اللہ فرا مانا کڑی دوئی الا عمل للہ بس پہر دے کی الد کے دے عمل دا اللہ تعالیٰ دفارا کم دے کے جتنے کا عمل کے بس اغد اللہ دفارا دے اللہ تعالیٰ قبل المعنى العمل لله قاله الفراء فراء دو مانا کری دا یو بلا مانا ذکر کری دا تفسیر بحر المحیط وی ثم جلال الله وعظمته کم دے کچی جی تاسونو علتا کی کم دے تشی مخگرد وی تاسونو علتا کی جلال او عظمت دا اللہ تعالی دے فثم جلال الله وعظمته علتا دے اللہ تعالی لیوال دے دا اللہ تعالی عظمت دے دا اللہ تعالی لیوال دے تفسیر بحر المحیط دا غمانا ذکر کرے دا تفسیر جلالین مانا کرے دا قبلته اللتی رضویہا کم طرف تا جتا سوئی کم طرف تا جتا سو محکوئی نو فسم وجہ اللہ قبلته اللتی رضویہا آلتا کی اغا قبلہ دا اللہ تعالی دا چا اللہ تعالی ستا سو دا فارخو خکڑی دا بس آلتا کی اغا قبلہ شتا دے تفسیر المراغم دا غمانا کرے دا تفسیر جلالین ہم دا غمانا کرے دا پا مطلب بانی وفوی شوی فاینما تولو پسم وجه اللہ نو کم طرف تا چی گرزوی تاسو مخپل نو علتا کی مخد اللہ تعالی دا علتا کی رضا دا اللہ تعالی دا یا علتا کی اغا قبلہ دا چی اللہ تعالی ستاسو دا پارا فاغی بندی راضی دے یا اغا دے کی عمل دے دا اللہ تعالی دا پارا یا علتا کی جلال او عظمت دا اللہ تعالی دے ان اللہ واسع یقینا اللہ تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دے اللہ تعالی فہر سوان دے ان اللہ واسع علیم دا واسع سمانا دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی پنځه معنی ذکر کړی دی په اختصار سره تاسو ته ویم عبارتونه ځان سره لیکای نو ولیکای یو معنی ذکر کړی دا ان اللہ واسع دا واسع دا متعدی دی نو معنی بیا دا کوي یقینا اللہ تعالی فراخرا وسن کې لري په خپل بندګانو باندې په احکام د دین کې یوسع علی عباده فی دینهم یوسع علی عباده فی دینهم اللہ تعالی فراخرا ولی پخپل بندگانو معنی پخپل دین کې لا یکلفهم ما لیس فی وسعهم چې دیو په وس کې کما احکام ندی الله تعالی غندی پرس کړی په دی باندې یوسع علی عباده فی دینهم ولا یکلفهم ما لیس فی وسعهم چر دیو په طاقت کې کم احکام ندی هغه په الله تعالی ندی پرس کړی دوی معنا تفسیر قرطبی ذکر کړی دا و ان الله واسع یقینا الله تعالی فراخ دے علم د الله تعالی هر چی ته دا واسع وسعت دے په اعتبار د علم سره نو دا معنا ذکر کړی دا عبارت د سره یسع علمه کل شی رسیدل دے د الله تعالی علم هر چی ته الله تعالی فراخ علم والدی دا معنا دا دریم معنا کړی دا واسع دا الله تعالی دا واسعون په معنا د سخاوت سره دی په اعتبار د عطوا سره دی نو هغه ذکر کړی د ترجمه دسی ان الله واسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء الله تعالی هغه سخی ذات دی چې د الله تعالی عطایاګانې هر څه ترسیدلې دي هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء دا الله تعالی عطایاګانې هر څه ترسیدلې دي نو اللہ تعالیٰ پراخ چیزنا بخشش کو ان کے ریوز سلورم مانای کری دا واسع المغفرتی ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ واسع پراخ بخن کو ان کے رے او پندم مانای کری دا واسع ماندار چی اللہ تعالیٰ فضل کو ان کے رے پا وسعت سرا پا خلو بندگانو باننے متفضل علی العباد و غنی عن اعمالهم اللہ تعالیٰ فضل کو ان کے رے پابندیگان و باندھے اور اللہ تعالیٰ غنی عن اعمالہم اور اللہ تعالیٰ بے پروا دے دا عملون و دخل کو نا دا خلق و عملون تدا اللہ تعالیٰ ضرورت نشترے متفضل علی العباد اور غنی عن اعمالہم دا فنز معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دل کی ذکر کری او واسع صفت دا اللہ تعالیٰ فصفت کی دا نہ کرتا پا قرآن کریم کی دا ذکر شعر ان اللہ واسع یقینا اللہ تعالی پر اخر واستن کرے پر اخ فضل والد علیم پوی دے اللہ تعالی پر ہر سبان دے و وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا اوائد او ولد الله تعالى نازولي دا بل زجر الله تعالى ذکر کی یہود و نصارا او نور و مشرکان تا او پدی کی جواب دے ریش داش پگے میں شبہی ہر کلے چی قرآن کریم کی زی پدے باندی عبدیت او عجز دا انبیاء علیہ السلام بیان شو پیغمبران دا اللہ تعالی عجز بندگان دی دغسی دا ملائک و عجز اللہ تعالی بیان کا نو مشرکانو یہود و نصاراو پا نبی علیہ السلام مانے اعتراض وکا وی تاسو خود اللہ تعالی دا پیغمبرانو دا ملائکو بیادبی کوئی اگیت تاسو عباد وائے تاسو دا بندگان وائے او تاسو توائی چی دا عاجز دی نبی علیہ السلام مانے دا اعتراض وکا نن سبا ما اکثر دا غسی دا خب کی گو بنخو دا خبر چدے دا پر دیر و خلقو گشت دے یو سوک حق خبرو کی حق خبر نغی تبیا سوئی وی دا خود علماء بی عزتی وکلا وی دا جمهوریت خو غٹ علماء قائل دی دا خبر کی گنا نو کله چې نبی علیہ السلام دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو دا عیسی علیہ السلام دا غصیر نور پیغمبرانو عجز بیان که دا ملائکو عجز بیان که چې دا عاجز بندگان دی دا اللہ تعالی زیو توی تاثر پیغمبرانو بی عزتی کوئی وی کله دا پیغمبرانو بی عزتی کری دا وی تاس خو تو وای چې دا عباد دی دا بندگان دی او عاجز دی نو دای بی عزتی ده کنه نو دا ټکم نشي ویل چې ر جمهوریت کو پر دی که چاو ته کو پر نه دی ویل خطا شوی دی الله تعالی دې معاف کی الله تعالی دې تو بخنه وکي دا ځان ته موضوع ده نو دا خبره کوي الله تعالی دې آیاتونو کې داغه جواب کوي په طریقې د الزام سره حاصل له جواب داري مونږه خو بیا دې نه کړې بلکې تاسو الله تعالی ته کنځلې کوي تاسو وای چې تاسو د پیغمبرانو د ملایکو به دې کړی تاسو الله ته کنځلې کوي هغه څنګه په حدیث مبارکو کې راغلی دی صحیح حدیث دی څوک چې الله تعالی ته د ولد نسبت کوي نو دا الله تعالی ته کنځلې کوي څوک چې الله تعالی ته ولد نسبت کوي څوک چې د الله تعالی سره شرک کوي نو دا الله ته کنځلې دی نو مونږ خو ته عباد ویلې دي دا کنځلې نه دي مونږ وای دا عاجز بندگان دي دا کنځلې نه دي خو تاسو له د اولوهیت درجه ورکړې ده تاسو الله ته کنځلې کړې دي ځکه دا الله تعالی سره شرک دی په حدیث کې راغلی دي چې الله تعالی د دین پاک دی او دا الله تعالی ته کنځلې دي دا الله تعالی ته کنځلې دي نو الله تعالی په هغه باندې رد ذکر کوي و اما شتمه ایایا فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبته او ولدا صحیح حدیث ته ده الله تعالی چې ما ته کنځلې دادی چې یو څوک ما ته چا نسبت وکړي چې دا د الله تعالی ولد دی دا د الله تعالی و نازولې دی نو دا الله تعالی ته کنځلې دي الله تعالی دین پاک دی وقال اتخذ الله اوایدو چې نیولې دی الله تعالی ولدن ولد دې د باندې ځان پوهې کوي دا په قرآن کریم کې بیا هم راځي یو دی ولد حقیقي چې هغه د والدینو نه د مور او پلار نه پیدا شوی بنا په دې بانه باندې په دې معنا باندې په مشرکانو کې داسې څوک نه و چې الله تعالی ته نسبت د ولد کاو چې دا د الله تعالی نه پیدا دی نعوذ بالله من ذلک ها کړه بعضې مشرکانو چرته عقیده وه هغه به وا خو نور د عموما د مشرکانو دا عقیده نه وه او دویم دی ولد حکمی ولد حکمی دی ته وایي چې د پلار صفات هغه په اولاد کې ښکاره شي او په پلار باندې دومره زیات گران شي چې پلار سه خپل اختیارات هغه ته وسپاري نو مشرکان په دې معنی باندې چې عزیر علیه السلام نسبت الله تعالی ته کو یا ملائکو ته نسبت کول یا نور پیغمبرانو ته یا عیسی علیه السلام ته هغه په دې اعتبار باندې کول چې ولد حکمی دی دا په الله تعالی باندې ډیر ګران دی نو الله تعالی خپل سه اختیارات دته سپارلی دي الله تعالی په ډیر خپه کیږي د الله تعالی نازولې دی نو سو ته نه وای بس الله تعالی د په الله تعالی باندې دا هغه مینه محبت ډېره غالبه شوې ده نو مجبورن الله تعالی څه کارونه ده ته سپارلې دي هغې ته نازولې وای دا الله تعالی کړې ده نو الله تعالی په هغې باندې رد ذکر کوي او رد ذکر کوي په ډېرو طریقو باندې او مشرکانو به د دې لپاره یو خبره کوله شاه ولي الله رحمة الله علیه ذکر کړي دي په حجة الله البالغه کې هغه به دا خبر ذکر کوله وای تاسو وای چې الله تعالی یو دی، مشرکانو به عقیده دا وای تاسو وای چې الله تعالی یو دی. نو د دنیا په بادشاهانو کې داسې ده چې د دنیا د بادشاهانو وزیرانی هغې ته چې یو څوک وررسي نو د هغې لپاره خپل کسان مقرر کړي د هغې په واسطه باندې ورته ورځي، لکه څرنګه چې د دنیا د بادشاهانو دپاره وزیرانی او د هغې لپاره لاندې معاونینی او څه تصرفات او اختیارات یې هغې ته سپارلي، نو دغسې د الله تعالی بادشاهي هم ده. الله تعالی هم دغسې ډېرو ته محتاج دی، دا د مشرکانو عقیده وه. د دې وجې نه وروسته به په یو ځای کې انشاءالله راشي دا وضاحت به وکړو، مشرکانو دلایل څه دي، مشرکانو چې د خپلو بې دین خبرو دپاره دلیل نیوه، نو په هغو کې یو دلیل الاقصیة الباطله، باطل قیاس چې دی دا یو دلیل د مشرکانو دپاره، یو دلیل به پدې دی چې دغه هغو پیش کوو د مشرکانو د عقیدې د خپلې عقیدې دپاره، او د الله قیاس به کوو په د دنیا په بادشاهانو باندې. وقالوا اتخذ الله ولدا، او وای دی چې نیولې دی الله تعالی زوی، یعنی نازولې دی الله تعالی نائب دی. اوس الله تعالی رد ذکر کوي په هغې باندې، اول رد سبحانه پاک دی الله تعالی د نازولې نه، د الله تعالی نازولې ته حاجت نشته دی، پاک دی الله تعالی. دویم بل له ما فی السماوات والارض، خاص د الله تعالی په اختیار کې دي هغه څیزونه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. دریم کل له قانتون، دا ټول د الله تعالی لپاره تابعداري کوونکي دي، دا ټول د الله تعالی لپاره تابعداري کوونکي دي. نو امام قرطبي معنا ذکر کړی دا مذللون مسخرون لما خلق له، بس دا ټول مخلوقات مسخر دي، تابع دي د هغه سره لپاره چې دا د هغه لپاره پیدا شوی دي. مسخرون لما خلق، مذللون او مسخرون لما خلق له، بس دا مسخرون مذللون لما خلق له، بس دا تعبیر دا غیر پاره امام قرطبی دا ذکر کړی، او دا غسی تفسیر بغویم دا ذکر کړی. وقال اتخذ الله ولدا، شیخ ولی الله کابل گرامی رحمه الله تعالی اغه یو ډیر زیات عجیب خبره وکوله، په قران کې دا لپس ډیر زیات راغله، اتخاذ الولد وی اتخاذ په هغه ځای کې استعمالیږي چې وینا خودی وکړي، وای اتخاذ په هغه ځای کې استعمالیږي چې وینا حقیقت هغه شنه خودی و هغه شان دي کړي. او دا غیر پر بیا مثال ذکر کا، وای عرب وای اتخذه صدیقا، دا هغه نه دوست جوړ ک خو هغه دوست نه دی. یا وای قران کریم کې د موسی علی السلام په واره کې سوره قصص کې وراشي، او نتخذه ولدا، یا به اولی ونی سو په زیتو باندې، نو زوی خوونه خود دی ویم به ونیسو. او دغه سید د یوسف علی السلام په واره کې ویل او نتخذه ولدا، وی و نه خو به کو، نو قال اتخذ الله ولدا، دی وی نی ولد الله تعالی ولد لرا، نشته نه د الله ولد نشته، خود دی وی داسې دی د الله تعالی نشته وی اتخاذ وی دغه سید کې راځي. نو دې کوم دغه معنی ده د الله ولد شته دی نه خود دی وی دی وته نسبت کوي. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کی دی الله تعالی د اسمانونو د ځمکه، اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. دی آیات کې الله تعالی رد کوي په دوو طریقو سره، مخکې درې طریقې بیان شولې، نو دې کې دوه بیانې، نو دا پنځه طریقې شولې درد. بدیع السماوات، ناشنا پیدا کون کی دی الله تعالی د اسمانونو د ځمکه. بدیع سمانه ده، نو ابن کثیر معنا کړی دا ډیره بهترینه، بدیع السماوات خالقهما من غیر مثال سبقا، دا مثال سابق نه، اس مثال سابق موجود نه دی، مخکینی نقشه موجود نه ده، الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي. خالقهما من غیر مثال سبقا، سابق مثال نشته لري، نقشه نشته لري، الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړل، نو ځکه دغه معنا کو. بدیع السماوات، ناشنا پیدا کون کی اللہ تعالی د اسمانونو د ځمکه کړي، بدیع السماوات. امام قرطبی او ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي، وای په اصطلاح د شریعت کې بدعت هم د دین اخیستل شوی، بدیع السماوات بدعت، او بدعت په اصطلاح د شریعت کې هم هغه سیسته ویل کېږي. امام قرطبی دا تعریف کړی دی، وی هغه سیس چې موافق د الله تعالی د کتاب او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عمل د صحابه کرامو نه، که کم یو کار په دین کې خلق کوي هغه د الله تعالی د کتاب سره برابر نه، دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا طریقی سر برابر نہیں او دا صحابہ کرامو دا عمل سر برابر نہیں بس اغیر طولے کی گی بدعات او مجالی سر ابرار کی تعریف ذکر شوی دے دا بدعات وی ہر حق کار چی نبی علیہ السلام نہیں کرے او نہیں دا اغیر طرف تا ترغیب ور کرے بس اغیر طولے کی گی بدعات من احدثا فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد حدیث کرا غلی دی صحیح حدیث تے ہر حق کار ہر حق عمل ہر حق قانون چی پاغی بانی دا اللہ تعالی دا پیغمبر امر نشتے دے دا اللہ تعالی امر پاغی بانی نشتے دے بس اغا رد دے اغا کا قانون دے کاغا عقیدہ دا کاغا عمل دے اغا چی ہر شے دے بس اغا مردود دے اغا رد دے بیا بدعت دا پا دو قسم دے دیر پا اختصار سر یو بدعت فی الدین دے او اغیتا بدعت فی المقاصد ہم وی بدعت فی الدین یو عمل یا یو وسط چاغت پا داخل پا دین کی آغا او گرنی او یو تر سنت نمور کی یو تر مستحب نمور کی بس اغیر تو لیکی گی بدعات پی دین پا قرآن سر یو شی ثابت ندے پا احادیث سر ندے یا دو صحابہ اکرام پا عمل سر ندے او تی پا دین کی داخل کی یو تا سنت وی یو تا مستحب وی یو تا پرد وی دیتا وی بدعات پی دین دویم قسم دے بدعات لید دین اغیر تا بدعات پی الوسائل هم وی لیکی یو کار دے تی دا دین دا چتواری دا پارا ذریعہ وگنی نو دغه جواز دری هغه صحیح دی لکه مثلا مدرسې جوړول د کتابونو تصنیف کول یا د نشر و اشاعت د دین د پاره مثلا لوډ سپیکر استعمالول نو دا اوس بدعت دی یعنی په دا د دین د اوچتوالي د پاره یو نوی کار ایجاد شوی دی چې دا د نبی اسلام په زمانه کې نو او د صحابه کرام په دور کې دانو خدا بدعت فی الدین نه دی دا یعنی دا نہ سوک مستحب گنی او نئی سنت گنی او نئی فرض گنی بلکہ بدعت لید دین دے بدعت فی الوسائل دے یعنی دا دین دا چتوالی دا پارا یو وسیلہ دا یو ذریعہ دا استعمال شوید پتا سو پورا تفصیل بیار دے غواڑی نو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فا کتاب الاعتصام کی آگے پورا وضاحت بیا قتل شی خدے دے کہ دمر یو خبر میں تزے انتظار واچ والا دا بدعت تعریف او بیا دا آگے اقسام پہ اختصار سر وإذا قد بديع السماوات والأرض ناشنا پیدا کون کی دے اللہ تعالی بغیر د مثال سابق نہ اسمانوں نظم کلرا وإذا قضى امرا کلچی ارادو کی اللہ تعالی دے یو کار اذا قضى اذا اراد کلچی ارادو کی اللہ تعالی دے یو کار فانما یقول له یقینا او یغیتا کن شاء فیکون وسغ موجود چی دا پنځم طریقہ شول درد اللہ تعالی ولت تو محتاج نہ دے ذکہ اللہ تعالی چی کلا یو کار تے ارادو کی اللہ توی موجود چھنو بس اغا موجود چھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ و خبر کڑی دا اگر زن سرولی کئی اغا وی اذا قضا امرا پا انما یقول له کن فیکون دلی معنی سر اغا وی المراد من هذه الکلمہ وی مراد دی کلمی نا کرا چھ قرآن کی دا کلمہ راشی اذا قضا امرا پا انما یقول له کن فیکون خلق عاموی اللہ تعالی کن فیکون ذات دے دا کلمہ چھ وی کرا قرآن کی راشی وی دی سمانا دا المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء دا الله تعالى دا قدرت نافذ دل دي پا طريقه دا جلتي سرا پا دا سيزونو پا پیدائش كي بس دا دي مطلب و معنى دارا چه دا الله قدرت دا غسيس پا پیدائش كي زر ورننه و جيو اغا موجود شي والمراد من هذه الكلمه سرعه نفاذ قدره الله تعالى في تكوين الاشياء تسيزونو په پیدائش کې د الله تعالی قدرت هغه نفوذو کې په طریقې د جلتی باندې وسم نس موجود چې بس د معنی او مطلب د کلمې دغه ده نو د الله تعالی اراده یو کار ته وکي هغه زر موجود دل بس د الله په قدرت سره هغه زر موجود چې بس دغه معنی ده فانما يقول له يقين ويغيتا كن شاء فيكون نا موجود شي داد الله تعالی دغه قدرت نه اراده داد الله تعالی دغه قدرت نه کنایه ده بس د الله تعالی قدرت زره غی تور شي او کار موجود شي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي او جواب دی له ومی شبهه نه شبهه په دی آیات کې شبہ داوا مفسرین لکھ لی دی اول چې دا اعتراض شا کړی نو سو کوئی دا نسوارا اکڑے دے، سو کوئی دا یہودیان اکڑے دے، او سو کوئی دا مشرکین عرب کڑے دے. نو تا سو دیدے کیوں گو رہی ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی ذکر کڑے دی سڑیا دا نسوارا ہو دے، دا یہودیان ہو دے، دا مشرکان ہو دے، ہر چاچی کڑے دے، دا ٹول دے شامل دے. کدا سوال ہر چا کڑے دے، دا تپوس ہر چا کڑے دے، جواب دا دے. اگر سوال سدے لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے وی چی استا پر رسالت دی اللہ تعالی زمون سر خبر یو کی کہ تا حق پیغمبر نو، بس اللہ تعالی دی مونږ ته پخپل و چی دا زما حق پیغمبر دی، بس مونږ بری اومنو. اللہ تعالی فاقی بندی جواب ذکر کی الزامی جواب. اللہ تعالی وی چی دا ہر زمانی کافرانو، دا ہر زمانی مشرکانو ام دا غسی دا خپل پیغمبران نو دا مطالبه کړی و. اللہ تعالی پیغمبر خپکی گما دا یواز استانه نه کیدا، دا مطالبه دا د هر زمانی د پیغمبرانو نه د هغه زمانی مشرکانو دا مطالبه کړی و. وقال الذين اوایها کسان لا يعلمون چغن پویگی لولا یکلمنا الله ولی خبرین کی زمون سره الله تعالی، تفسیر جلالین وی انک رسوله دغه ځکه سره دا ولي کوي پیدا ورته درکې ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی انک رسوله چې ته د الله تعالی پیغمبري په دی باندې الله زمونږ سره خبرې ولی نه کوي. او تاتینا آیا او یا ولی ناراضی، او تاتینا آیا یا ولی ناراضی مونږ ته یو نخا ستا په صداقت باندې، ستا په رسالت باندې. او تاتینا آیا لولا یکلمنا الله د دې دوه مطلب مفسرین ذکر کړی دي. یو معنی ذکر کړی دا چې ستا د رسالت په باره کې دی الله تعالی زمونږ سره خبرې وکړي انک رسول، تفسیر جلالین دغه لیکلی دی. یو بل معنی هم ذکر کړی دا مفسرینو لولا یکلمنا الله ولی خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی، یعنی ستا په شان د کې وحی دی الله تعالی مونږ ته وکړي، ستا په شان د کې وحی دی الله تعالی مونږ ته وکړي کنه. نو دا وعده مکی مشرکانو که یهودیانو او که نصاراو که هر چا کړی خو دغه اعتراض. او تاتینا آیا د دین مراد څه شی دی؟ د دین مراد هغه مطلوبه معجزات تی مراد دی. نور د هر پیغمبر د صداقت د فر الله تعالی معجزات را لیګلی دی، خو مراد د دین مطلوبه معجزات دی. او تاتینا آیا یا ولی ناراضی مونږ ته نخا، تفسیر جلالین لیکلی دی علی صدقی کا ستا په صداقت باندې، خو هغه نخا چې هغه مونږ غواړو، نو مونږ چې کوم غواړو مونږ ته هغه راکړلی شي، هغه نخا دې راوړلی شي. هغه کومه ده؟ اسی تاسو وګورئ د سورې قصص وګورئ 38 نمبر آیات کې براشي فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. موسیٰ علیہ السلام ته پیو دی باندې کتاب ورکړل شوی او نو تا ته پیو دی باندې ول نظر کړل کیږي، لکه نبی علیہ السلام باندې یو اعتراض دا مطلوبه معجزې تی مراد دی. دا سینا د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې خډیر معجزې وی، او چې مونږ کوم غواړو نو هغه دی وشي، لکه یو اعتراض مثلا دا موسیٰ علیہ السلام ته کتاب پیو دی باندې ورکړل شو، تا ته پیو دی باندې ول نظر کړل کیږي. یا وګورئ سورۃ الانبیاء 5 نمبر آیات کې براشي فلیاتنا بآیتن کما ارسل الاولون، وی دت رم اغا معجزات ورکلی شی لکه سرنگی چی مخکینو پیغمبران تا ورکلی شویو، نو دغس معجزات غختل اللہ تعالی فاغی بنی رد کئی. کذالک قال اللذین دغس وی ناکڑی وحق کسانو من قبلیم چی مخکی اردیونا مثل قولیم، پشاند وینا دیو باندی، پشاند وینا دیو باندی. نو لدین مراد د هر زمانی مشرکان تی مراد دی چې خپل پیغمبر نه معجزې طلب کړې وي. وګورئ دې صورت کې مخکې ذکر شوی وکنه د مکی مشرکانو د نه د موسی علی السلام په زمانه کې، د موسی علی السلام په زمانه کې د موسی علی السلام نه د څه مطالبه کړې و؟ ارین الله جهرتن، دا خبره یو ته کړې وکنه. دغه سید شعیب علی السلام قوم هغه مطالبه د معجزې کړې و، دغسې د هود علیه السلام قوم، دغسې نورو مثل قولهم پشان د وینا د دیو باندې، یعنی پشان د طلب کولو د معجزې د دیو باندې. چر مکی دا مشرکان څنګه معجزه طلب کوي، نو دغسې اغیم طلب کړی و. تشابهت قلوبهم، یو شانت کی شوی دی زلونو د دیو په کوپر کې، په عنات کې، په زد او په عنات کې. تشابهت قلوبهم، یو شانت کی زلونو د دیو. تفسیر جلالین لیکلی دی تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد د دیو د ازلونه د یو شان د یو بل سره یو شان د ګيري په کوپر کې او په عناد کې دغه سي تفسير سراج المنير ذکر کړی دي تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد د دیو د ازلونه یو شان د ګيري په زد او په عناد کې د یو بل شان د ګيري هغه مخکینو پیغمبرانو سره هم هغه زد او عناد کړي او کوپر یې کړي انکار یې کړي نو د نبی علیہ السلام د زمانی مشرکانو مشرکین عرب اغیم سرکشی وکلا جہل اوک زد او عناد او حسد اوک او د کوپر په عقیده باندې ټینګ پاتې شول تشابهت قلوبهم یو شانت کی دی زلو نه دیو شیخ وللہ کابل گرامی رحمه الله اغی بویل وی تشابهت قلوبهم فکرونا او سوچونا د ټولو کافرانو او د ټولو بيدونو اغه سوچونو فکرونا د ټولو یو شانت کی دا مخکی زمانی یہودیانو تو گوری دا نبی علیہ السلام دا زمانی دا غی سوچ و پکر دا دی زمانی یہودیانو دا غی تالی سٹو دا غی پر کٹو تو گوری دا دی طول سوچونو پکرونو بیخی یو شانت کری تشابہت قلوبهم زرون یو شانت کری سوچونو پکرونو دماغ دا حق پا خلاب پانی طول یو شانت کری الکپر ملت واحدہ کپر دا یو ملت دے دا یو دین دے کافران پا خپل میند کی یو دی مسلمانان پا خلاف بانی یو دی اگر که پا قرآن کی اللہ تعالی دا ذکر کیا چی دیو دا یو بل سر دوستان دی نو بیا دا سوال لازی چی قرآن کی خودیر دا ان کی اللہ دغم ویلی چی دا یو بل گور یهود و نصارا دا یو بل تکفیر کی دا سنگ دا بعض هم اولیاء و بعضی دا پا اغزی که بیا راشی حال دا که دو تفسیرون و بیا پا دا غایات که من کو چرا دیم سمت لب دی خود مسلمان پا خلاف بانی طول کافر یو دی سوچ فکر یو دی چی مسلمان پا ستری قبان دی گمراه کو مسلمان پا ستری قبان بیدین کو اللہ تعالیٰ تشابہت قلوبهم یو شانت کی دی زلون دا دیو پا کپر کی پا عنات کی سوچنو پی کرونا دا طولو کافرانو یو شانت کی دی قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً کارا بیان کردی منگا دیری نخی استاپا رسالت باننی استاپا صداقت باننی لقوم یوقنون دا پار دا قوم چا غا یقین کئی اللہ تعالیٰ استاپا رسالت باننی خمونگا دیری دا اغا جواب تحقیقی دی تاسو یو نه خغواړی د پیغمبر پر رسالت باندې الله تعالی ډیر نه خینا دل کړی د پیغمبر پر رسالت باندې خو چې بچا کی سو کی یقین کین نو دا غیر فار نه خ ډیر راغلی د پیغمبر علی صلوات و سلام په صداقت باندې ډیر نه خی الله تعالی را لګل ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسلو عن اصحاب الجحیم مخکی زواجر الله تعالی بیان کله شبهات او داغي جوابات بیان شل وسا اس بات دا رسالت اللہ تعالیٰ ذکر کی او دا غی سر متعلقہ پینز خبر بیانی اول خبر نبی علیہ السلام تا تسلی دا او اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام انا ارسلناکا بالحق یقیناً لے گلے تمونگا بالحق بالحق سمانا دا یو قول لمبسرین دارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی المراد بالحق القرآن و اذا حق نہ مراد قرآن کریم دے تفسیر مظہری دا ذکر کھڑی دی او دا غسی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کھڑی دی نوستر جمعہ ودا کوئی انا ارسلناکا یقینا لے گلے تمنگا بالحق بالقرآن تو قرآن سرا یو بلا مانا ذکر کھڑی دا ابن جریر رحمت اللہ علی تا تفسیر تبری کی اغوی دا حق نو مراد دین اسلام دے انا ارسلناکا یقینا لے گلے تمنگا بالحق پا دین اسلام سرا تا تا اللہ تعالی دین در کرے دے دین اسلام یا بالحق دا پارا دا بیانولو دا حق ہر پیغمبر چا اللہ تعالی را لے گلے دے نو دیر پارا چا دا حق بیان کی بشیرن و نذیرا دا دو طریقی دا دعوت دیوس ایمان والاو تا منون کو تو زیر ذکر کے ایمان والو تا منن کو توا خوشخبری ورکی او سوک چی نمانی اغی توا یرا ورکی اغی تا خوشخبری نشتا دے انا ارسلناکا یقینا لگلی تمونگا بالحق پا قرآن سرا یا تمونگا لگلی پا دین اسلام سرا یا بالحق دا پارا دا بیان اولو دا حق بشیرن زیر ورکون کے لی اہل طاعتی تفسیر مظہری وی نذیرا یرا ورکون کے لی اہل المعصیتی نافرمانو تا ولا تسلو عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کی دل استانا پبارد دوزخیانو کی دیدے کہ اللہ تعالی یو خبرہ یو نظریہ دبازی خلق دائی بعض خلق دا سے وہی کہ یو کس پہ قیامت کی جہنم تلاڑ شی وہ اللہ تعالیٰ بے زمنگ نے تپوس کہ ستان دے کئی زمنگ نے اڑکے ہم نے وہی کہ یو کس پہ قیامت کی ہم جہنم تلاڑ شی اللہ تعالیٰ بے زمنگ نے تپوس کہ دا نبی علیہ السلام پہ زمانے کی دنیا کا پیران دا پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تپوس نہ کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کہ دل استانا پبارہ دا جہنمیان کی استان دی تو پوچھنے سے کہ درے سورۃ الغاشیہ او گوری قران کریم سورۃ الغاشیہ یو اشتم نمبر آیت کہ اللہ تعالی فرمائی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر تد اللہ تعالی دین بیان کا تب دیو بانی ذمہ وار نہیں تو تخف اخلاص بانی دین بیان کا کوئی معنی اللہ تعالی بر جنت ور کی او کوئی نہ معنی خغٹ جہنم دے دے اللہ تعالی پے گٹ کے بکی فروتی استان اڑو تو پوچھ کی گم نہ خود تخفل ذمہ واری تخفل ذمہ واری چرے اغا تا اوکا سید قطب پا زلال القرآن کی ذکر کردی دی وظیفتو کا البلاغ والآداؤ ستا وظیفا دا دی امتی وظیفا سدا البلاغ والآداؤ تخپل زمہ ادا کا تخپل زمہ فارغ کا تد اللہ تعالی دین خلقو تورسوا بیائی که خلق منی ودی منی که نی منی اڑو ودی امن منی وظیفتو کا البلاغ والآداؤ ستا وظیفا ادا کول دا ادا کول دی ستا زمہ رسول دی تا مسئلہ خلقو تا بیان کا کوئی من اللہ وید منی کوئی نہ من اللہ بس اللہ تعالیٰ غٹ جہنم دے جی بہت اللہ ستان تپوس نہ کرے دے پبارکی کدا کلمہ ہر سو کوئی کدا غٹک ہر سو کوئی نہ دا ٹک خطا دے اللہ تعالیٰ زمون نردی پبارکی بیا تپوس نہ کرے ہاں تپوس پا دی کی گی چی تا دا اللہ تعالیٰ دین رسولے او کنو دے رسولے او گو رئی سورت الرعد کے اللہ تعالیٰ ویسلو اختم آیات کی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اللہ و استا پا ذمہ باندی رسول دی پا مونگ باندی بیا حساب کتاب دیں اللہ با سر بیا حساب کی علیک البلاغ پتا باندی صرف رسول دی بس نور دانش ترے چی جہنم تسوک دی اللہ بے زمون نتا پوس کئی اللہ زمون نتا پوس نکئی جحیم لفظ پا قرآن کریم کی پینزیش کرتا راغل ہے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او تپوس نشی کی دل استانا پا بارد و دوزخیانو کی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دي آیات کی ذکر دا امید نللو دے یہودیانو او نصارا او نشدیو با ایمان راوڑی ولن ترضى عنك اليهود دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او مراد دین امت دے پدی آیت کے اللہ تعالی یو حاصل مقصد دے دا دے اے پیغمبرا دے کافرانو درازا کولو کوشش مکوا ہاں دا اللہ تعالی دین تداوت ور کوا خو اللہ تعالی دا یہود و نصارا وستان کلا خوشحال شی چی کلا تا دا دین ومانا بس بیا مزی کوا بیا پا امریکا کیم گرد بیا پا جاپان کیم گرد بیا پا روس کیم پا چین کیم گرد خو کلا چی تا دا دیو دا دین خلاف کوا نن سبا دا طولی دنیا دین آغا دین دا جمہوریت دے جمہوریت چیرے مانا پا اسلام آباد کی گرد مزی کوا خو جمہوریت چیرے نمانا نو بیا پا اسلام آباد کی نا بیا پا سوات او پا بنیر کی او پا وزیرستان کیم بیا نشی پاتی کی دلے بیا پا باجاوڑ کیم نشی پاتی کی دلے بیا پا زی الیکاپٹر و پاسی او کم دے یو غر بگوری دے مجاہدینو یو کاف او یو غار بگوری او بیا پا غیبانی بنبار کی ولن ترضى عنک الیهود ولن نصوارا حتی تتبع ملتهم دا نن سبا چی دی ډیرو خلکو د سنه وای د خکته ګرځ او بره ګرځ او ټلی دی جازونه دی او عیش او عشرت دی ګرځ دا د دیو په دین باندې راضی دی زکات څوک چې دیو په دین باندې راضی او هغه ته هیڅ نه وای بس هغه بیا ګرځي دنیا مزه وکي بیا څوک چې دیو د دین خلاف دی هغه تر مجاهد نه د پوسو کې چې هغه خپل ورځ یو شپې څنګه تیری په صحرا باندې هغه شپې څنګه کوي هغه یخی او یخنی او ګرمي هغه څنګه برداشت کوي لوګي او تند هغه بیا څنګه برداشت کوي زیو گور دا یو الیکاپٹر چرا پاسی رپی خور نو دا پنجاب نرا پاسی دا سمر تبلیغان مرکزون یغت پاتی شی سمر بازارون یغت پاتی شی دا سمر مدارس دی او دا مدرسی دی او علما دی یغت پاتی شی راشی په یو مجاهد باندې بمبار کئ معلومه ده چې دا غو د دین نه خلاف ده دا د کافرانو چې کوم دین دی دا غی دشمن دی دا غی په خلاف باندې دا جنگی کی زکر راځي او په غ باندې بمبار کئ حتی تتبع ملتهم او چیر دیو ملت او دیو دین تری سوونه ویل بس په قلا ربان زندگی تیرا گور دلته کی ملتهم ویل شوی دی دی قران کی وی نقطه ته سوچ کوی په دی یاد کی بیا الله تعالی وی ولین تبعت اهواهم کتا تا ویداریو کلا دی د خواہشاتو نمخ کی وی ملتهم بیا سوی خواہشات اشاره شو لدیو تا اشاره شو لدی خبر تا شیخ الله کبل گرامی رحمه الله هغه ډیر زیات عجیب خبره کوله وی دا په گوڑا کی زہر در کئی کافران پل مشن پیش کئی دیر پا خیستا الفاظو باندی تا تا بوئی چی اسکیم دلو نکم پا دیده کی لکنو یو مسلمان تا بچر تا ویلی دسی چی ستا دا خور لور دا دیده نبو نزما که دسی ویل چر تا یو مسلمان تا نو تاسو دا وای چی داغ محلین با داغ کافیر و دا کافیر جو کم پر وجو والای دا با دی محلین بیا اوزی چر تا نشی دیو تلی خود سو دا سر تا وی دیده کر تا یو کلینیکو نکم اے پدیدے کرتا جنہ کوئی او دغه جوړ نه کم یو مکتب د جوړ نه کم ملتهم ملت یو ته ویل ملت او بیا الله تعالی ورسته ولا ان تبعت اهواهم پدی باندې ګره ته پوهه شه دار د خوایشات دی دا د دغه خوایشات دی خو تا ته په د ګوړی په طریقه باندې د ګوړی نوم د تاخلی په ګوړه کې له زهر درکې اے وای تا ته د واکسین په دخلی کې ونه کم چې ستاد ماشوم چیرې پاله جوړ نه وې او کینسر یې ونه وې دنیا خلک چیرې د کینسر د وژن مړ کیږي دا کینسر په مسلمان کې دی یوازې د پالج په مسلمان کې دی کدا په يهودي او د عیسائی کې مشته دی دا ولی په د کافرو په ملکونو کې دانشته دا واکسین تاسو په امریکا کې معلوماتو کې دانشته دی دا کم واکسین چې په افغانستان کې مسلمان ته ورکې یا په پاکستان کې ورکې دا په امریکا کې نشته دی دلته نه استعمالیږي دا په بل ملک دا په اسرائیل کې نشته دی د مخکې وخت کې اسرائیل دا نتنیاهو دی دا مردار خنزیر دا کوم شی چې دی دا یو دوه دغه ذکر کړی دی یو خبره ذکر کړې وه او یو ویډیو یو کلیپ راغلی و یو طرف ته واکسین یو شی داسې کلک کړی دی او یو طرف ته مزایل دی وایي هغه مسلمان چې ما سره جګړه کوي زما لپاره قوت تیاری په هغه باندې دا استعمالومه او کوم چې را سره مقابله او دغه نه کوي او یا هغه مسلمانان چې هغه د دغه جګړې والندي هغې ته واکسینو دا ډبې داسې دغه کړی او د دې دا سرنج او د دې دا قطرې چې کومې دا کړی وي هغه په دې باندې وژنم وایي هغه نه پرېږدم مسلمان حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت اهواءهم بیاچ الله تعالی پرد کین پیغمبر توئی وردا د دیو دین نه دی دا ملت نه دی بلکې دا خواہشات دی نو تا ته د جمهوریت د شخوله د غبر ته پیش کی سی غون من به مزیدار به ته پیش کی دا خو اسلامی جمهوریت دی یو مغربی جمهوریت دی مون خو د غی خلاف یو نو په اسلامی جمهوریت کې ستا کم قصاص راغی په اسلامی جمهوریت کې تا کم یو غل دی چې دا غی نه لاس کړل پدې اسلامی جمهوریت کې چې دا ته ته اسلامی جمهوریت دی پدې کې کم زینانکار سنگسار ک پدې اسلامی جمهوریت کې تا کم یو هغه سود دی چې هغه تامنه ک اسلامی جمهوریت نو اسلامی رمتو اسلامی شراب اسلامی زینا دغه بس دغه یو ټکی ربیر ټولو سره کېده بس دغه خبره دغه جمهوریت هغه جمهوریت دی چې هغه ستا جماعت بمباری دا هغه جمهوریت دی چې مسلمان بمباری دا هغه جمهوریت دی چې ستا عالم بمباری دا هغه جمهوریت دی چې عافیه صدیق په امریکای باندې خرڅه کړی ده خو دغه جمهوریت دی نو بل کوم جمهوریت دی نو الله تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم چې تا د دیو ملت او معنا او د دیو ملت سدي ولئن اتبعت اهواهم د دیو غوښښات د چر دیو غوښښات دی او منل د دیو په مرزي باندې چلیګا بندل روپۍ د تمرازي ډالر امرازي او بیا ورته یو کارت در کی په امریکا کې ګرځي او په کوم ملک د کافرو کې ګرځي بس د هر ملک نېشنلټي نېشنلټي هغه ساتره بجیب کې در سره د کوم ملک ته جزي بیا تللې شي اگر مجاہد دے چاغا په پوخ سرک باندې نشیتلې په گاڑی کې نشیتلې دا ولی زکه چاغا دا غو د دین خلاف دی اغه دا غه د جمهوریت او دا غه د کوپری قانون خلاف دی اغه په یو غر کې نخلاسی او قبل چې یار مزی کوي اغه په واشنگتن کې ګرځي معلومی کی دا چې یو څه خبره شته دی فرق شته دی خامخه په دواړو دعوتونو کې دا فرق شته دی ولن ترضى عنك اليهود او هي چری برازی نشی استان یهودیان ولن نصارا او نن نصارا حتا تتبع ملتهم تر دی پوری چتا تابع شی د دیو د ملت د دیو د طریقی سید قطب فی دلال القران کې ډیر خلی خبره کړی دی مړه غوای بس خبره د اخلاص شي حتا تتبع ملتهم وې د څه خبره د ملت ملت څه شی دی حتا تتبع ملتهم الا ان تترك هذا الحق تدا حق خبری پریک دانو بس دا دیو د دین تابیداری دا بیا مزه کوا بیا بن امریکایان هم خوشاله یهودیان هم نه خوشاله بیرته ویزیم را لیگی بیرته پیسیم را لیگی او بیرته ټیکټ هم را لیگی نیشنل ټیم درکای حتی تتبع ملتهم الا ان تترک هذا الحق حق پریدا دین اسلام پریدا حق ته مخ کی سویل ان ارسلناک بالحق نو حق څه شه زکوی طالبان تاسو خو دې باندې پوهیږئ دا قرآن داسې بیرب ته کتاب نه دی مخکې حق تاسو ته ما دوه تفسیره ونکړله دا د دین اسلام دی نو حق سره د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی حاکمیت دی د قرآن قانون دی د قرآن قانون پرې ده الا ان تترک هذا الحق سید قطب فی ذلال القرآن کې دا ذکر کړلی بس بیا مزی کوه او یو بله خبره به ته وکړم سید قطب فی ذلال القرآن کې ذکر کړی دی هغه وی وی انها معرکۃ العقیدۃ دادا عقیدو جنگ دے مڑا وہ لنڈ خبر بتو کوئی دادا عقیدو جنگ دے دا سید قطب دا یو مجاہد سڑے دا تفسیر گور ڈیر بہترین فی ذلال القرآن تفسیر چکم دے ڈیر بہترین اگر کہ گران دے عربی ڈیر جاتا گران دا وہ اغا سوئی وہ انہا مارکت العقیدہ وہ دادا عقیدی جنگون دی روان دی کافران لی مسلمانان سر کئی یو ظاہری جنگ دے اغا خود بانی بمبار کئی اگر بانی جٹ جازون را استعمال ہے توپ خانہ دبانی استعمال ہے وی حتی تتبع ملتهم قل انہ دللہ هو الہدا و انہا مارکت العقیدہ دا عقیدی جنگ روان دے عقیدی جنگ سر کئی دا عقیدی جنگ ہے مسلمانان سر اوکو دا یو خبر واو رہی پر یو جنگ کی مسلمانان بریالی دی دا دا دا بمبار پا جنگ کی دا ڈزو پا جنگ کی دا بارود پا جنگ کی مسلمان کامیاب دے کہ مسلمان زخمی چی ہم کامیاب دے کہ مسلمان شہید شی نو آغا جنتی دے خو کہ پدے بل جنگ کی اوہ حلے و مغلوب اکللے نو چی دا عقیدی پا جنگ کی ربانی غالب شو نو دا عقیدی پا جنگ کی چی آغا غالب شو تا مغلوب شو لے نو دیتا مرتد مسلمان بیاوی او بیا دا آغی آخری خاتمہ آغا پا سبا نکی گی پا جہنم میں نکی گی نو چی پا ظاہری جنگ کی دے اوہی پا عسکری جنگ کی نو آغا شہید شی او چې په عقیدی په جنگ باندې وهلی نو هغه مرتد شي نو کله چې په ظاهری جنگ کې وهی اولګی نو جنتی شي او کله چې د عقیدی په جنگ باندې وهی او مغلوب فرن جهنمی شولې نو کوم یو کې خطرناک شولې انها مارکۃ العقیده سید قطب په ذلال القرآن کې وی دا عقیدی جنگ دی ارمان دار چې ډیر وخت وي په دې باندې موږ باس کړی اوس په دې کې موږ ویلو چې جنگ په دوه قسمه دی یو عسکری دی یو نظریاتی دی بیا د دوانو تعریفونه بیا د دوانو وسایل او بیا کم یو ډیر زیات دغه خطرناک جنگ دی دا کم نس کم دوه یا درې ورځې دغه غواړي درس غواړي ده چې دا موږ وکړو خو تاسو ته مې دومره وکړله طلبای دا کم چې راته ناسي دومره وکړي چې دا مسایل دې ته لږه توجه وکړي خیر دی زه بیرته ځایونه در وښیم په قرآن کې چې دې دی کې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده دا پرېږدئ ما دې باندې تحقیقات وکړي مسلمانان د دې نه خبر کړي انها معرکۃ العقیده سید قطب په ذلال القرآن کې دا ذکر کړی دی انها معرکۃ العقیده سړک بدلو باسما انها معرکۃ العقیده پلانې کار بدلو کوم پلانې بدلو کوم خو به ربطه په ربطه باندې دا داسې رفتار کوي یهودیان لکه چینجي په مقدار باندې دا وړو کې دا لکه وینه ده دا چې دې ډټ کړی نه عقیده ای لاله ختم کړی نه در نبی قدر لبی قراری کی ندانه در غرکی در تباکی چا عقیده نه واغستله حتی تتبع ملتهم نو بس بیا بن قلار شو اجازه من ملګری اوس ګرد ولن ترضى عنك اليهود وهچری برازی نشستان یهودیان او نن سوارا حتی تتبع ملتهم تردی پرچتا پریک دی دغه حق لارا تردی پرچتا تابعداری وکید دیو د طریقې د دیو د دین تفسیر جلالین او حتی تتبع ملتهم حتی تتبع دینهم چې تر دیو د دین تابعداری وکي قل الله تعالی پرت کې ډیر په بهترین طریقې ون قل دعاء پیغمبر ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى هغه خاص پورا دین دی ستا دین ته څه ضرورت دی جمهوریت ته څه ضرورت دی ستا عقیدې ته څه ضرورت دی ستا عمل ته مالا ستا هیڅ شی هم نه دی په کار ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى ان هدى الله یقینا دین د الله تعالی هو الهدى هغه خاص پورا صحیح دین دی ابن کثیر ذکر کړی دی هو الهدى هو الدین المستقیم الصحیح الکامل هغه صحیح دین دی او مستقیم دین دے کامل دین چلے نو هو الهدى اغه د الله تعالی دین دے ولا ان تبعت اهواهم او کتا تا بی دریو کله د خواہشات ول دیو اوس دا اهواهم دل دکی وایخه دا غ ملتهم دے خو تعبیر ته مخک په ملت سره وشو دا تفسیر مولا لقارن تل علی او بهترین خبره کړی دا ولی ان تبعت اهواهم کتا تا بی دریو کله دی د خواہشاتو نو پیغمبر علیہ السلام چرته دغه د خواہشاتو تابعداری کوله نه یې کوله خدا ما او تا ته وایه نو مولا علی قرهم تل علی وسره بیا غټکه خپل اخلاص یې کړی دی ویل ان تبعت اهواهم فرضا و تقدیرا بالفرض و تقدیر کتا تابعداری وکړه سره دین چې ته د الله تعالی پیغمبري فرضا و تقدیرا پختو کې مخلق دا وای کنه بالفرض و تقدیر کده سی شي نو کته د الله پیغمبر ولی نه یې ته د الله تعالی دوست ولی نه یې تر جبریل علیہ السلام دوست ولی نئی نو اللہ تعالیٰ وی بیا رانا تم نشی خلاصی دلے ستا دا پارا با بیا سوک امدادی نئی سوک بلا دوست نئی چی زمان دی بیا بچ کی نو چی دا اللہ پیغمبر تا دسی وی چی کتا دا کافران دا خواہشات تاویداری دے اکلالا نو سوک دیران بس کولی نشی نو منگا و تاس با دی بیا بچ چو دا اللہ تعالیٰ نا چی دا کافر تاویداری مقللا چی دا اللہ پیغمبر تی نشی بچ کی دلے بل پرد و تقدیر پردن و تقدیرن ولئن اتبعت اهواهم وكتا تبدری وکلا دی دو خواہشات بعد الذي ورث داغنا جاءك من العلم چراغل دیتا تا علم نو قران مالک انستر استار پار من الله من عذاب الله دا عذاب د الله تعالی نه مولی ان تو دوست بچ کو ان کے اولا نصیر او نسو کیم دادی کسوک خلق ولئن اتبعت اهواهم کی بیا لگی خی خبر زکول غواڑی نو دا تفسیر روح البیان دی کلی کلی دی ډیر عجیبه خبرې ذکر کړې دي ډیر خوندورې اوس نا وخت لري هغه ټول نشم کولای نو دا یو ټکی ورته زویم هغه ولی صحبتي تاثیر عظیم د صحبت د پاره ډیر لوی تعظیمی ډیر لوی تاثیر وی ولی صحبتي او د صحبت د پاره تاثیر عظیم ډیر لوی تاثیر د صحبت د پاره ولئن تبعت اهواهم چې د کافرانو سره یو ځای شولې دا غینه دی اثر واغسته دی اثرات بستا پا عقیده بانی وشی ستا پا عمل بانی بر دی اثر کیگی خامخا نو بیا هغه مومن مسلمان چرا اغا تبا کیگی نو دا صحبت دا غی ذکر کردی دی چه چوک دا چا تابیداریو که منی تبا قومن علا اعمالهم خوشیره پی دمرتهم چا چه پا دنیا کی را چا تابیداریو که دا کم قومن پا قیامت که با دا غی سر رافاسی و حوسی با یوم القیامت بحسابهم و ان لم یعمل با اعمالهم چه دا غو سر یوزش ولی اگر که دا غی عملون ندی خپل کردی خو قیامت کی بر سر دسی حساب کیگی لکه دا غو سر سنگ حساب کیگی اغوی ولی صحبت تاثیر عظیم وی بیا وی د غره فاره د صحبت د فاره ډیر لوی تاثیر او بیا شیرونم ذکر کړی دی وی کله چې یو سکروټه دا کی خو دلی شي په یرو کې دا کی خو دلی شي نو یو بل سکروټه خو لیکنه غیری دومره تاثیر پاغي باندې یو کی چې هغه ایره چې دی هغه خپل سکروټه هم څه کی هغه مړ کی دا تاثیر د څه شو شو دا د صحبت تاثیر دی نو تاسو ویل دی صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند د نیکانو سره صحبت وکا د نیکانو سره ناسته وکا د قران درس ته کینه یو لک ساتو ته کینه دا بروانی خپل اثر وکي او د بدانو سره لک سات کینه هغه بروانی بد اثر وکي چې نسوار کوي اسی دا کشکش به خو دې په غوګون باندې درشي کړي سیګریټس کینو لک څه بوی به خو باندې درشي دا غینه کړي یو غیبت وکي دا غیبه یو څه دغه خو په کتاب ته میلاو شي کنه د بد سړي سره میلاو شکینه او سره یو دوه درې کندلې به خو ته اسی واوري په لک سات کې دا بخامخ د یو نیک سړي سره کینه یو نیک خبره ورته وکي که نیک خبره وته ونه کړو بد به خورته نه کوي کنه نو د صحبت د پاره ولید ولی صحبت تاثیر عظیم ډیر کلی خبره دې کی ذکر کړی مالک من الله نشته رساره پاره د عذاب د الله تعالی نه می ولی ان څوک دوست بچ کوون کې ولا نسین او نسو کیم دادی الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي بل خبره دلیل نقلی د مخکینو انبیا دلیل نقلی د مخکینو علماونه علماء حق د پاره د تصدیق د کتاب او د پاره د تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دو اقسام د کتابیانو یو دی حق پرس او دویم دی باطل پرس الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړ دې مونږ هغه ته کتاب یتلون حق تلاوته دری کتاب نو مراد سری یو قول لم پسرین دار چې مراد درین قران کریم دی او اهل قران تی مراد دی د نبی علیہ السلام امت تی مراد دی قران او اهل قران دویم قول لم پسرین دار چې نه مراد درین تورات او انجیل دی او داغي حق پرس علما تی مراد دی بس هر یو چی شي مونږ تم دغه حکم دی زمونږ هم دغه صفت دی که مونږ دا کار وکړو او ادا غو د فارم دغه دی نو تخصیص د پاره څه خبره نشته دی الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړل شوی دی ورکړل دی مونږه غیته کتاب یتلون حق تلاوته دو معنی دي ځان په معنی باندې پوهی کی یو قول لم پسرین دار چې یتلو در تلاوت نه ماخوذ دی په معنا د لوستلو سره دی یتلون حق تلاوته چې لولی اغیل را په لایق لوستلو داغي باندې صحیح الفاظ ادا کئ په صحیح طریقې باندې اغلولی دویم مانا ذکر کړی دا ډیر هم پسیرینو وای دا یتلو دا تلون ماخوذ دی په مانا د تعویداري سره دی تفسیر مظهری دا ذکر کړی یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه تعویداري کوي دا الله تعالی د کتاب په لایق تعویداري دا غی سره یتبعونه حق اتباعه تفسیر مظهری دا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پا حوالہ بان ذکر کری دی یتبعونہ حق اتباعہ الذین آتینہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ یتبعونہ حق اتباعہ دا قرآن پورا تابیداری کئی اولائک یؤمنون بہ دغ کسان ایمان لری دا اللہ تعالیٰ پا کتاب باندے دغ ایمان لری دا اللہ تعالیٰ پا کتاب باندے چی تابیداری ہے وہ کینو الذی فی ایمان ولارا ابن کثیر ذکر کړی دی یو بل معنا ذکر کړی دا هغه وی اذا اقمتموها حق الاقامه که چې تاسو قائم کړئ د الله تعالی کتاب لرا په حق قائمول سره د الله د کتاب قانون قائم کی نو اولئک یؤمنون به چې قانون دی ول قائم کا نافذ کا نو د پی ایمان راوړ اولئک یؤمنون به ابن کثیر دا ذکر کړی دی اولار شی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پختنہ وکئی چې ردی سم مطلب دین او غوړ تدیر خپل خبرې په ذکر کی زبرت مختصر خاکه دغه ویم انور بیا زمه تدارو خود هغه کې بیا وګوري عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیده عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ای زما دی په الله تعالی باندې قسمی ان حق تلاوته دا قران کریم حق تلاوت سره ای یحل حلاله و یحرم حرامه چې دا قرآن حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي ويقرأه كما انزله الله تعالی او دسې اولولې لکه څرنګه چې الله نازل کړی دی بس دا یې حق لوستل دي د الله تعالی د کتاب او په دې کې باطل تعویل منکري ته ویل کېږي حق تلاوته دغه دی یحل حلاله ويحرم حرامه چې حلال حلال یې وګڼي حرام حرام یې وګڼي او ويقرأه كما انزله الله تعالى دسه اول ولي لك الله چ څنګه نازل کړي بس دغه ته ولي کیږي حق تلاوت لوستل او دغه سی پر روایت کراغلی دی دا عمر رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې دی آیات په تفسیر کراغلی دی عن عمر رضی الله عنهما هم الذين اذا مروا بذكر الجنه سالوا الله الجنه و یدین مراد هغه خلق دی کله چې جنت ذکر وشي په قران کې نو د الله نه جنت وغواړي او بیا وی وای زمر رو بذکر النار نو استعاذ منه او کله چې د جهنم ذکر وشي نو د جهنم نه پناه یو غواړي په الله باندې و یدین دغه خلق مراد دیت لون او حق تلاوته اذا مروا بذکر الجنه سالوا الله الجنه و اذا مروا بذکر النار استعاذ منه د الله تعالی نه په الله تعالی سره دین پناه یو غواړي نو دین مراد دغه خلق دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی او دغه ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هغه وی الترتیل ظاهرا و فهم معانیه باطنا د حق تلاوت ادارې چې ظاهری الفاظ په ترتیل سره ولولي په تجوید سره په صحیح طریقې باندې و فهم معانیه باطنا او دغه په معنا او په مطلب باندې ځان پوهی کی بس دقه صحیح لوستل د الله تعالی کتاب داری چې الفاظ دی هم صحیح دي په معنا او په مطلب باندې دی هم ځان پویک او حلال دی ول حلال وګڼل حرام دی ول حرام وګڼل کم ذکر جنت ذکر دی د الله تعالی نه جنت وغواړي کم ذکر جهنم ذکر دی د جهنم نه پناه وغواړي بس دا د قران صحیح لوستل دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته هم دقه سي نصیب کی الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړ دی مونږ هغه ته کتابیت لونه لولي دی هغه لره حق تلاوته په پورا لوستلو د هغه سره یا تابعداري کوي د هغه په لایق تابعداري د هغه سره اولئک یؤمنون به دا کسان ایمان لري په دغه باندې و مې کفر به او چا چې کفر وکړه په قران باندې یا په تورات او په انجیل باندې په هغه وخت کې فاولئک هم الخاسرون دا کسان دیو تاوان والدي دیو تاوان والدي سید قطب په ظلال القران کې ذکر کړی دی وی و ایو خسارت بعد خسارت الایمان و ایو خسارت بعد خسارت الایمان چې ایمان دی پکې و بیل نر دین اورستو بیا بل خساره کمه ده و مې کفر به یعنی چې قران تابعداری دی ونه کړل حلال دی ولا حلال ونه ګړل حرام دی ولا حرام ونه ګړل نو من یکفر به فاولئک هم الخاسرون و ایو خسارت بعد خسارت الایمان د ایمان نه خو بل غټه خساره بل غټ تاوان خو نشته خو دغه لوی تاوان دی وکړو ځان دی تباہ برباد کړ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. په دې دوه آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي د رسالت سره متعلقه دوه خبرې، اول ترغیب دی او دویم تخویف. الله تعالی ذکر کوي، وګورئ ښه د قرآن طریقې ته وګورئ، د بنی اسرائیلو حالات الله تعالی ذکر کړي وو. په یا بنی اسرائیل سره ابتدا احوال د بنی اسرائیل نو دغه سی شروع شوه، اختتام هم قشاند کې وشوله. یا بنی اسرائیل اذکروا د دې مخکې تفصیل او ټول وضاحت مخکې بیان شوه دی. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کوي په شکر کولو سره نعمت تماغه انعمت علیکم چې کړه مې دی په تاسو باندې. تفسیر روح المانی ذکر کړی دی او نور هم پسرینو وې. د دې آیات په تکرار کې حکمت څه دی؟ وې زیادتن فن نصیحتې، دا زیاتواله په نصیحت کې دیر پر الله تعالی د آیات مکرر ذکر کړی دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، دا اذکروا په مقابله کې تاسو تمویل کړی چې ذکر راشي په مقابله د نعمت کې، نو الته ذکر په معنا د شکر سره ای الته می ته حوالی ور سویل یو. اذکروا نعمتی التي، یاد کړئ په شکر کولو سره نعمت ته ماغه. او دې کې ته مراد بیا څه دی؟ نو د هر آیات سره چې کومه معنا مناسب نو هغه به اخلي. دلته کې اوس د الله نعمت کوم دی؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، قران د الله تعالی نعمت دی. مخکې قران ذکر شو، الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوتی، الله پیغمبر را لېږلې دی کتاب او قانون را لېږلې دی. نو یا بنی اسرائیل اذکروا، بس دغه دی، دغه د الله تعالی نعمت دی، دغه ومنی. انعمت علیکم، چې نعم میکړی دی په تاسو باندې، او انی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما غورا والد درکړی تاسو ته په زمانی د ټولو خلکو ستاسو باندې، ستاسو د زمانی په ټولو خلکو باندې. د دې وضاحت مې تمخ کې کړه ویل شوی دی. وتقو یوما، تخفیف دی د دې وضاحت مخ کې ویل شوی دی. په دنیا کې د خلاصۍ څلور طریقې دي او په قیامت کې هغه نه چلیږي. نو ځان بچ کی، وتقو یوما وتقو عذاب یوم، او ویریږئ د عذاب دغه ورځنه. لا تجزی نفس عن نفس، لا تجزی چې نبشي د پکوله هیڅ یو نفس عن نفس، د بل نفس نه شین هیڅ عذاب د الله تعالی. دا اول نفس نه مراد نفس غیر مجرم دی، او د عن نفس د دې دویم نه مراد نفس مجرم دی. یو غیر مجرم نفس نشي را لګیدل چې دا مجرم نه عذاب لري کی. ولا يقبل منها عدل، او نه به قبلېدلې چې د هغې نه څه جرمانه، عدل سپیدیه مالی څه جرمانه. ولا تنفعها شفاعت، او نه به پیدا ورکوي څه سفارش هم څه پیدا نه ورکوي. او تاسو ته ماره سفارش اقسام ویلي وو، اته اقسام د ابن ابي العز په حواله باندې شرح عقیده الطهاویه په حواله مې رته اته اقسام د شفاعت حق ویلي وو، چې هغه اته قسمه شفاعت هغه په قیامت کې شته دی. او بیا اخیره اختتام مرزب کم ټکو باندې کړو چې شفاعت حقا په قیامت کې شته دی. شفاعت به څوک کوي؟ هغه څوک به کوي چې هغه عقیده توحیدی، انبیاء علیه السلام دی، علما دی، شهیدان دی. او دویم خبر په کېدار چې شفاعت با چیرې چاره پاره کېدلی شي هغه به موحد وي. او دریم شرط له دا دی چې بعد اذنه، د الله تعالی د اجازت نه ورسته وي، چې کله الله اجازت وکړه نو بیا له شفاعت کولی شي. او اتا اقسام د شفاعت د مخکې ذکر شوي. ولا تنفعها شفاعت، او نه به پیدا ورکوي سفارش، یعنی کافرانو بې دین خلکو ته سفارش پیدا نه ورکوي. ولا هم ینصرون، او نه بر دې سره مدد کېدلی شي نه د الله. او هلته کې مې ورته نقطه په دې کې ویلې وه، ولا هم ینصرون صغر مجهول ذکر شوی ده. دې کې اشاره د تعمیم ته، د الله د طرف نه دې سره امداد نشي کېدلی. نو دغسې د انبیاء علیه السلام د طرف نه، د ملایکو نه، د دیو د معبودانو نه، د دیو د عابدانو نه، که چر چا عبادت کړی دی، که شاګردانې دي، مریدانې دي، نو دا غیر سره دی سره امداد نشي کېدلی. ولا هم ینصرون، او نو ور دی سره امداد کېدلی شي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه. درنات لے ویلی غوٹے شہیدا یارا، درت حوری وی موسکے شہیدا یارا، درت حوری وی موسکے شہیدا یارا، درنات لے ویلی غوٹے شہیدا یارا، درت حوری وی موسکے شہیدا یارا. در تحوری دی ملکی شہیدہ یارا دا اللہ لفر اخفل زن دکھنو ورقف دا اللہ لفر اخفل زن دکھنو ورقف کرزوانی دیس پیلانی شہیدہ یارا در تحوری دی ملکی شہیدہ یارا کرزوانی دیس پیلانی شہیدہ یارا در تحوری دی ملکی شہیدہ یارا در نتلی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا تبحوری نازوی در جنتونو تبحوری نازوی در جنتونو غرد کرلی قربان شہیدہ یارا در تحوری بی شہیدہ یارا ورد کرال قربان شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در نتلی وین غوٹ شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا تد حروغ اکتاستر استمان لاری تد حروغ اکتاستر استمان لاری و نصیب دی خوش آلائی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا و نصیب دی خوش آلائی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا تلوی نغوٹ شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا پسر بینوں کی لاجپت منصور کو چایا پسر بینوں کی لاجپت منصور کو چایا زد غم کرم لیوانا شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا زد غم کرم لیوانا شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در نتلی وین غوٹ شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا دمزار سنکی دی اوخ کی تو یا واما دمزار سنکی دی اوخ کی تو یا واما علی خان اکرم سل گئی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا علی خان اکرم سل گئی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در نتلی وین غوٹ شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا زوت خان منصور کوچا یا ہر منائے زوت خان منصور کوچا یا ہر منائے غم دے زکڑا ملو گئے شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا غم دے زکڑا ملو گئے شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در نتلی وین غوٹ شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا دخوجا قلم دیتا پسلی کلی دخوجا قلم دیتا پسلی کلی دیو سو سوی کاری شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا دیو سو سوی کاری شہیدہ یارا در تحوری بی مکی شہیدہ یارا در نتلی وین غوٹ شہیدہ یارا درتا حولی وی موسکل شهیدایا درانو او حکومی نوالو دا مرسیات افغانستان دا اسلامی امارت دا ننگرهار ولایت دا بٹا کوٹ والسوالی دا اتر شهیدانو پیاد کی دا دی شهید زمزمی لفارا فرمایش کون کی ورون دی لکه هاریو دیر گران امترم رود آباس کوچائی سید خان کوچائی اور رستم ملنگیار شہر دی گران اور محترم رول محمد امین خواجہ مجاہد والسلام درتا حوری بی موسکر شہید آیا را درتا حوری بی موسکر شہید آیا را درتا حوری بی موسکر شہید آیا را سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سورة نور شروع دوهم باب چپائے کے زواجر ذکر کے دل منافقین و دپارا چاغی کو پاک دامن و خلق و مومنان و بانے بدنامی لگا ولی اور سر بیان و داداب مومنان و تا پا وقت لگا ولی دا بدنامو کی چدی با احتیاط کی او دارنگی د منافقین سره ملګرتیا نه کی داغی په کارونه او داغی په خبرو کی دا یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا مؤمنانو ته ادب دی او دې لمنه کوي مؤمنان لره د کارونه د منافقت او هغې ته اشاره شوې ده په خطوات شیطان سره. حاصل دار چې دلته الله رب العزت دې رکو کې نور آداب ذکر کوي د بهایی د پیدا کېدو لپاره یو لاره داره چې انسان په شیطان پسې روان شي. یو مؤمن دی د هغه نه خطایي وشوله او دا اور پسی لگی دلے دینی ماب کئی دارنگی مومنان و زنانو بانی تو ہم متن تڑی او دارنگی خبیص کارو نہ کئی دا کار دار شیطان کاری چیو انسان دے پاغب سے وہ لگی یو پری دینا حاصل دار آیات کی تعلیم ورکے مومنانو تا چه ده شیطان پا نقش قدم بانی تل نزانو ساتهی داغی وجه داره چه ده شیطان خو همیشه را پاره ده خرابو کارونو حکم کهی آغا خو داغواره چه خلق داغا پا نقش قدم بانی روان شی او دارنگی ده مسلمانانو پا میز که بدی پیدا که او دارنگی پیزا خراب پکی او کم سی چشوی چه آغی لحوا ورکی او پائے کہ مقصد سے مقصد ادائی چی دا اسلامی معاشرے کی امتیازی صفت دیغا ختم شی او دارنگی دتا پی ترقی ملاو شی نو شیطان کوشش دا کی چی اگا پیزا بدنام کی اسلامی نظام بدنام کی نو مسلمانان لنری پکار چی اگر منافقانو ملگرتی آو کی چی اگر پا شیطان پا سروان دی اے ایمان والو تاسو ته بداری مکوئی خطوات شیطان د قدمونو د شیطان مفسرین لکھ رہے چھ بدے کہ ٹول گناہوں او بدعات او ظلمنا او خطنا او تہمتنا دا ٹول پکے داخل لی. شیطان دا غواڑی چھ دا کارونا عام شی دا تاز دا تابیداری مکہ. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. او سوک چی تابیداریو کر شیطان فسیقنندے امر کد بیہائی او دارنگی دا منکر. دا دین رستا مفسرین لکلی دی چی پا انہو یحلک دا جزا حضب. کچیر تا دا کارو کی چی دار شیطان تابیداریو کنو دا حلاک شوام. ولی آغا ہو امر دا پاشاو دا منکر کئی. پاشا دے طویلے کی مفسرین لکھری دی چھ پاشا کار طویلے کی چھ قبیح عند اہل العقلوی عقل والا غی تخنوی ناکار کاری دے طویلے کی گی پاشا. او دارنگی منکر طویلے کی لکدائی کی بیا دروغ ویل دارنگی بہتان لگول بدکاری کول دا ٹول پکی داخل لی زنا کول عورت کار کول. او منکر آغا کارتا ویلے کی گی شریعت داغی نمنا کلی آغی تا منکر ویلے کی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. او کچر نوی فضل دا اللہ تعالی پتاسبانی خدا اللہ رب العزت فضل پتاسبانی نوی نصب اکلیوی ما زکا منکم من احد ابدا نو نبی وفا کلی استاسنی چیری یو کس امیش رفارا. اللہ رب العزت بستاسن سوک پاک کلی نوی ما زکا منکم من احد یہ چیر با پاکشوے نوے یو کس تاسنا خدا اللہ رب العزت فضل پتا سے بانے نوے. حاصل دارے چھ دا اللہ رب العزت فضل و کرم سرا بے پا دی جملہ کی آغا مسلمانانو توی لیشیوی دی چھ آغی خالص دا اللہ تعالیٰ پا فضل سرا پا دی بہتان لگولو کی شرک شوی نی چھ آغی دی خفلزان کامل او دارنگی بی گناہ نگرنیم چاغیر ٹیم مسلمانان ملامت کئی چداغی نہ دا غلطی شیو چگور تا سدا کریو دام کریو بلکہ دا اللہ رب فضل اقرار دیو کی چا اللہ رب العزت دے لڑا دے دے دے گناہ نہ بچ ساتلیو کو اللہ رب العزت نو غختل نو دی بم پدی گناہ کی اخت شیو زکہ چا اللہ تعالی دے چار پار دے خیر دا ارادہ و کی ناغر شیطان پجار کی نن خلی او دا غن استاتی او دا نیک عمل توبیق اللہ رب العزت ورکی کچیر نوی فضل دا اللہ تعالی پتا سبانی او دا رنگی رحمت دا اللہ تعالی دا فضل نولما لکیت شی مراد دے قرآن کریم چا اللہ رب العزت پتا سبانی قرآن کریم نازل کو دا رنگی دا رحمت نمراد دا صورت خدا اللہ فضل و رحمت پتا سبانی نوی نبی و پاکری تاسونا یوتن حس کلا ولیکن اللہ یزکی من یشا لیکن اللہ پاکی چالا چی اغاریم دار اللہ پا احسان سر کی دار اللہ پا پذل سر واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے او دارنگی پوی ازاد دے اوریدن کے ازاد دے اللہ رب العزت او پوی ازاد ہر سوری پر سبانی پوی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ديك نور آداب ذكر دي دري آداب ذكر كلي دي مؤمنان تا حاصل داري دي چي او چاولي مرتبة دا ولي شان دي داغير پار ولي اخلاق پکار دي. او پا دے کی ذکر دا عظمت شان دا صحابہ کرام دے چا اللہ رب العزت آغی تا دیرولی شان ورکلیو حاصل دارے چا دولی مرتبی والا خا اخلاق اختیار اول پکار دی ولی اخلاق اختیار اول پکار دی یو سڑے دے مومن دے داغنہ یو نقصان وش یو گناہ تی وش رو توبے ویستلا تو پکار دارے چا دائی ماب کی دا سے بنے چا یو سڑی خطا وکل لواغا توبو باس یو تینا ماب کی چا اللہ ماب کی نو تین ماب کی ہمیشہ را پارا رچا سرا دا بد مکوا بلکہ چا آغا اللہ رب العزت ماب کی توبو باس نو تین ماب کی اللہ رب العزت دا دا برکی مسلمانات عظمت شان دا صحابہ کرام اشارہ دا خصوصاً کم صحابہ کرام چا آغا پاگا دا عائشہ رضی اللہ عنہا سر دا آغی بانش کم تحمت لگی در اپائی کی ایسا خستے وا حسان رضی اللہ عنہا دارنگی مستا ہمنا دیو پا کی ایسا خستے وا بے ابو بکر رضی اللہ عنہ چھو آگر مستح رضی اللہ عنہ پا بارکی بیلو چھو دار در ترور جیو خرچے پی کولی یتیم مرد سرو کل چھو دا عائشی رضی اللہ عنہ باری تحمت لگی دلی و دب کی حصہ خستی ونو دا قسم کلیو چھو پی نورا خرچہ نکوم سبا نور کوم بلکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطوی از زمان خوانا تا زمان نی مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطی ویلگورا پا اللہ در لقسم در کومو دارنگی زمان استاغا خلولی اسلام بل چاہتا امو محتاج کوا بس زمان دا گناہ شوی دا مخی خما دا سکار نرے کرے خبی بدا سنو کومو توبہ منستلی دارنگی نور صحابہ کرام واقعیم قسمو نکلیو دا اللہ رب العزت دایات راولی گو چدا سمکوی او قسم دین کہ خاوندان دا مرتبہ استا سنا وسات او درنگ دا مال والا ایتو اول القربا دا چور کلو کی دی د مالو نو خپلوان او تا ول مساکین او مسکینان او تا قسمونه دین کہ یوم انا دا قسم کول الیتون په معنا د حلف د ابتعال نه چوالی دارنگی آلون پا مانا را تقصیر سر تقصیر دینکی او کمی دینکی دی احسان کولو نداغیس چی ورک لوکی دی خلوانو تا والمساکین و مسکنانو تا والمهاجرین فی سبیل اللہ او مهاجرینو تا پلار دلنا تعالی کیم دا سپار طول پا دا مستحر دینو کی موجودو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا بَلْكِ مَا فِدِوكِ وَلْيَعْفُوا مَا نَسُوا مَا فِدِوكِ وَلْيَصْفَحُوا وَمَخْدِ وَعْرَيِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَيَا تَسُنُكَ كَوِدَاشِ بَكَنُوكِ تَسْتَ اللَّهَ تَعْلَى مقصد داریکو یو انسان دا چا گناہ ماب کی اللہ رب العزت داو گناہ ماب کی او دارنگ یو سڑے چا تا ماپیو کہ اللہ رب العزت آغا تا ماپی کی لا تحبونا یغفر اللہ لکم حدیث کی رضی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کل چد آیات نازل شو نوی البلا انا احبو ان یغفر اللہ لیم زد آخو خون چا اللہ رب العزت ما تا ماپیو کی دا زغوارم بید مستح رضی اللہ عنہ سر دوبارہ احسان شروع کو والله غفور رحیم اللہ بخون کے و مہربان دے مان اللہ رب العزت دا سڑے بخلے دے ماب کلے دے تو تعلیم پکار داری چھتے ماب کی دارنگی تا ماب کو اللہ بستا گناہوں نے ماب کی واللہ غفور رحیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولو عذاب عظیم دیتا ویلے کی تخویف اخروی او مقصد پا دیکھ سرے من ادر تحمت لگولنا پا پاکو نفس نبانی دیر وجہ تخویف ذکر کرے ان الذين يرمون المحصنات يقنا كسان چه تهمت لگی پاک لمنو بانی يرمون المحصنات مانسو النفوس المحصنات اغا پاک نفسنا بیدتا محصنات ذکر کلی دی دمان نسی غیری اصل وجه داوا آیاتنا دا عائشی رضی اللہ عنہا پبارک نازل شویو نو آیت عام دے یوازی عائشی رضی اللہ عنہا را پارا ندے جو طول مسلمانان را پارا دے الغافلات بے خبروں چی تحمت لگئی پچا بانی پا پاک لمنو بانی الغافلات و پا بے خبرو بانی غافل اوی دا کم تهمت چې په لګیدلې دا غي نبی خنا خبر دی د دې په اړه کې مفسرین لیکلي دي آیات په اړه لکه سعید بن جبیر رضی الله عنه فرمایي چې دا د خلکو سره متعلق دی چې هغه د عائشه رضی الله عنها په اړه کې خبره ترې کړې څوک وینه د آیات د عبدالله بن ابی په اړه کې او بازی وچی دا آیات دا عائشی رضی اللہ عنہ بارکی دے او دارنگی نور امہات المومن سرم متعلق او دارنگی نور مسلمانان خز او دا اپکی مداخلی دے یقیناً آکسان خصوصاً دے عذاب پا بارک چی یقیناً آکسان یرمون المحصناتی جی تحمد لگی پا باکل منو بانی الغافلاتی بے خبر والمومناتی مومنانو خوزبانی لعنو فی الدنیا والآخرہ اصل دار عذاب نسو کو چدا دا عبداللہ نیوبی سرچ کم دے دا تعلق لری خوصی دارا چی آیات عام دے ارسو چی دا غرنگی کار کی دا غیر پارداری چی پلانت دے پا دنیا و پا آخرت کے ولهم عذاب عظيم مودل العذاب دليم دغه کاری ناروا کړي په داسې زنانو باندې تهمت لګولې چې هغه مؤمن يم دودارنګ غافل يم دی به خبره یې ساده دي او پاک دامنې نو دوی باندې لعنت دی په دنیا او په آخرت کې او دی لپاره د عذاب دليم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون دیکھیں تخویب دے چپ دیو بانی بر دیو دا جب ام گواہی کئی او دارنگی لاسون او پیر دے و پسرینو لکر دے چپ دیو واقعا کی منافقین چی واقعی خپل جب دیر چلولی ویم او لاسونه هم چلولیو خپی هم استعمال کلیو پا دیکی ده دیر وجه نارا قیامت فورت بانی بدا دری وارا پی گواهی وکیم سوره یاسین کم دارنگی آیات ده پینزش پیتم نمبر الیوم نختم علی افواهیم و تکلمونا ایدیم اللہ وی پخلو بانی به مهر نن رز ولو بوم او ده دیو لاسونه بزمون سر خبری کهیم او دارنگی خپی نال تا دو کپر سزا بیانی ذکر چو کپر پا بدن بانی کی او دلتا تهمت پا خلو بانی ویلی شوی دن ذکر بگی دا جبی گواهی مراوری دا آلتا وی و تکلمونا ایدیهم و ارجلوم دا دیو دا لاسونو فی بزمون سر خبری وکی دلتا خلی استعمال کری را دیر وجن خلی بیم سر خبرک دارنگی یا اشخاص مختلف دی چاپ سبانی گواهی و دا چاپ بل سبانی گواهی چوک با پا یو سو گواهی که یو چوک با پا بل سو کلا چه گواهی باو کیم دی بانی السنتهم جبی دی و آئی دیه مولا سنر دی بیا چوک چه آغی صحابه کرام و پسی و دارنگی خصوصا عائشه رضی الله عنها پسی بده وی پخلی بانی و دارنگی لیکلم که پلاسونو بانی لکه دیده ورکری شیعگانو پی کتابونو که پایف شدی را خبر موجودی لیکل کلی نداغی دا لاسونو برا قیامت فورز بانی پایی گواهی که چه ولی تعدانو لیکلی وارجلو ما فکر دے بما کانو عملون پانچ دے عمل کون کی کم عمالی چکلی دے داغی با پدے بانی گواہی ہو کی یوم ایزین وفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین دام تخفیب دے پدہ عورت با پورا ورک اللہ تعالی دیتا بدل دے فانصاب بانی حق نہ مراد سے انصاف ظلم برچا سر نک چیو سڑی لگا گناہ کے لیے اللہ والا ڈیر سزا ورک بلکہ مناسب داغی دا آغا گناہ موافق بداغی تا سزا ورکو لیکی دارنگی سو کوئی دین ہم دین نہ مراد شے دا دین نہ مراد جزا دا دا حق نہ مراد کاملا اللہ رب العزت بدی لرا جزا ورکی کاملا کاملا سزا با اللہ رب العزت ورکی دارنگی چاویلی دی چی دا حق چکم دے واجب تویلی کی او دارنگی عادل تموی خمانہ دارا چی اخفل امانہ دارا چی اللہ رب العزت بدی لر یقینی سزا ورکی یا سزا چر دیر پار ثابت را ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین او پوی بشی چی قن اللہ تعالی ما حق دے وخکار کون کے یعلمون ما نسیو قنون دیو با یقنو کی او پوی بشی دے بانے چی قن اللہ تعالی حق دے سو کوئی دار اللہ رب العزت نم دے یعنی اللہ رب العزت چکم دے حق دے دا غنم دے لازم معنی دار ہے چھ اللہ رب العزت کار دے حقانیت دا اللہ تعالی پر قسم دلیلون سرام دا اللہ رب العزت حقانیت تو ہر قسم دلیل بانے کار دے یادار ہے چھ دا ما متعدی دے معنی اللہ رب العزت بیان ان کے دے حق لرام الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون آيات کی اصل کی بشارت دے مومنان لرا رسل ذکر دے تخویبنا او اشارہ دا دلیل تا پا برات داشی رضی اللہ حابانی چی آغا پاک دامن دا نبی علیہ السلام بی بی دا نبی علیہ السلام پاک دامن دی کل چی نبی علیہ السلام پاک دامن دی دا دلیل دی چی دا آغا بی بی انیم پاک دامن دی زکا چی اتوائی باتو لیتوائی بی لکو دی پس سو خبری کی دا خبری بی بنیاد دی اللہ رب العزت نے کی چی خپل پاک پیغمبر لری گندہ زنانہ ورکی او خبیثہ دی ورکی بلکہ پیغمبر پاک دینا داغ بی بیان ان پاکی دی الطیبات للطیبین سمانہ دا الخبیثات للخبیثین پلیت خبری دا پلیت خلق رب پار دیم والخبثون للخبثات وفلس خلق ده فلس خبر ده فارديم الخبثات للخبثين اصل كردي صفات كم ده دا صفات ده موصوف محذوب ده او دا غبه مفسرين ودير لكلي يو دارچ النساء الخبثات او خبث زنانا دارنگ والاقوال الخبثات شادا ذكر كلي اگندہ خبریں دارنگی سو کوئی الافعال الخبیثات یا اعمال الخبیثات یا الخصال الخبیثات دا ٹول سر لگی دلش مانا اگندہ خزی او پلیتی خزی پلیتی خبریں او دارنگی پلیت اعمال پلیت اقوال او پلیت خصلتنا دار پار دا پلیتو دیم نو الخبیثات للخبیثین پلیت خبری دا پارا دا پلیت خلکو دیم والخبثون للخبثات او پریس خلق د پریس خبرو د پاره دي گنده خبری گنده خلق کئی او پاک خلق شکم دے پاک خبری کئی وطویبات لطویبین او پاک خبری دے پاک خلق دے پاردی حاصل دارے منافقان خبیثان خلق دے خبیث خلق خبری کئی او صحابہ کرام پاک خلق دے آغا پاک خبری کئی دارنگی عائشہ رضی اللہ پاک را آغا را پاک سلی پنکا کئی دا والطيبات للطيبين او پاك خبر د پاك خلق را پاره دي والطيبون للطيبات او پاك خلق د پاك خبر را پاره دي اولئك مبرؤون مما يقولون دا خلق سره بری کله شوی دا نه شدی ویم وز دل تاسل کې دي دوړو کې فرق بیان نه چې دا په خلک بیزار او دارنګي جدا کړی شوی دا خبرونه چې خبيسانې پسې ویو دا بیزار خلک الله رب العزت دی په دنیا کې جدا کړي د نور خلکونه خلکو ته به کار کوي چې دا پاک انسانو او دارنګي دا بل خبيس دا الله رب العزت خبر په وخت کار کوي حاصل دارے چھ پاک انسان دے خبیث پس خبر ہو کی خبیث نہ اللہ رب العزت ودا خبیث تیرا سڑے پاک دے دے پس خبیث خبر ہو کو او کچھ تر خبر سڑے ول گنے معنی بدائی چھ دا خبیث خبر دے قبل خبیث خلق کر پاروی او دا خبیث سڑے دے خبیث خبر دے پاروی نو دا پاک خلق چکم دے دا پاک خبر و نجدا دی دا دا خبیث خبر و نجدا دی دی خبیث خبر نکی پاک خبر کی اولائک مبرؤون مما یقولون دا پاک خلق بری کلی شوی دا اغنا چی دی ویم عائشی رضی اللہ عنہ پبارکی راضی چاگی با فخر کو پیسو سیزونو بانی چاگا وید ما ترا کلی شوی دی نور تندی ور کلی شوی یو دارے چھو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا صورت او شکل راوڑے او پیو ٹوٹا کے درے خمو نبی علیہ السلام تے ویلو داستا بی بی دا چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغلا غختل نوا نا تصویر اور تا خود لے او دویم دارے چه نبی علیه صلاة و سلام ده دیب شانتا بلی باکری سر نکانا و کلیم نور اکثر طولی چوی غصت یبیوی بل بیدا ذکر که او چه نبی علیه صلاة و سلام چه او پات که دام ندا غصر زما پغی کیو بل داوی چه نبی علیه سلام زما پا کوتا کی خخ شوی دیم بل زما دا صفت ده چه نورو کی نئی چه نبی علیہ السلام بانی بواه رات تاو دا بزما سر پیو سادر کی پروت بل ادا ذکر کول چه اللہ رب العزت زما برات کلی دا بارنا زما رس پائی دا پار اللہ رب العزت آیاتو نر علی گری بل پکداو چه دا دا خلیفت الرسول دا او بکر جان ہو جگم دے لروان نو دا دیر سپتو نو پائی کی دا مسروق پا بارکی رای چکل بی دا عشی زنان روایت کون ناغب ویل یقول حدثتنی صدیقت بنت صدیق حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبرات من السماء المبرات چی آغا پاکش شوی دا این دا غی نظر روایت کون او دارنگی صدیق بنت صدیق دیتن صدیق ویل شو دارنگی او بکر صدیق رحمه الله تم صدیق ویلیک داغی نظر روایت کوم او مبرر چه داغی پاکی بیان شویده ده برنا معنی داغی پا پاکی که اللہ یتو نرالی گری اولائی که مبررون مما یقولون دا پا خلق بری کلی شویده دانا چی دیویم لهم مغفرتون و رزقون کریم دیل را بخشش دیو دارنگری زقیزت و عزت من الله رب العزت دی بخش بخلی دیو دارنگی عزتمن رزق ورته الله رب العزت ورک. یا ایها الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. دي زين رستو وسبل باب ذكر كي قدريم أو فديكي لسداب ذكر كي دفار دا بندور دا پاشا غټ کو پکې ودی خو سوچ سره اتلس پکې جوړي. مخکې ویل چې ګوره حدود ذکر حدود ذکر کړو اول کې حدود ذکر شوې ده او دارنګي کار شوې ده نو سزا ورل پکار ده سزا ول ورکې. او دلته وی چې به نه کوي نو وس شې وکي دا دا دا زده کوي چې دې نه پاشا نه پیدا کی ان کوم ادا چې روسته را روان دي په دې باندې عمل وکړي چې دې نه پاشا پیدا کی دا کوم دلته چې ذکر دي دا غي نه ځانو ساتي او مخې ویلو حدود دا کلیو دا ذکر کلیو چې کار شوه دې سزا ور لور کوي چې به نه کوي نو وسوي چې آداب زده کوي چې پاشا خدمت شو دارنګي پیزا سپاش نو آداب ذکر کوي لس آداب دي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها. دا ولنه آداب دي او دې کې مقصد څه دی؟ دې کې مقصد دا دی چې پردي کور ته مور نه نوځي بي اجازه نقصان ته پیدا کی او داغي به پورا تفصیل مفسرین ذکر کړی دی چې پردي کور ته ورځي نه څه بکې ازل ته وای چې پردي کور ته بنن نه وځي تر دې پورې چې هغه نه اجازه وغواړي اجازه نه بغیر بنن ورن نه وځي نه نه وځي بم نو دارنګ نظر بم نن نباسي پردي کور ته. نو آیات کی مقصد دار چې منکی مسلمانان لره د دخول نه پردي کور ته بی اجازه ته او دارنګ د نظر کول نه داخل لو کړت چې هغه خبر نه ته پردي کور ته ګوري. حدیث کی راضی بخاری چې څوک در دروازه پاغه چاودونه کینه ګوري پردی کور ته کوی سره ورته وګوري نو کور ولاره پردا جواشتر چې دا غرستر گو باسي د دننه نه ولا په ډکی وای په سیخي ولا وای او چې ولوي والا نشران دا سره مجرم هم نری. او دلته مفسرین وا حدیث ذکر کړی دی چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس دروازه کې قتل نبی علیہ السلام سره سیخ ورسو انس رضی الله عنه ورته قتل نبی علیہ السلام روانو پانګي کوچرا دستر گورلوه ته وی باسم. بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام سره ولرګي ورسو سره پیګرو یو کس په سلو کې قتل نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا الکما ته پته ما بل پر استر گئیستلې و بلدار چې کله سړی د اجازت غواړي دار دی لپاره غواړي چې زما نظر په چیرته چا باندې ولا لګي او تا نظر ورنه نسلب سلو کې ګوري نو ته هم مخکې ورنه نه وته د شریعت کې دا کار ناروا دی ډیر وجنا دی به سخته پابند دی او دا اجازت غوښتل دا فرض دی په دې باندې عمل فرض دی بغیر د اجازت برچا کوته نه ورنه نه وځي او دا غیر لپاره به علماء و طریقی ذکر کلی دی احادیثو کی طریقیش تاری. یا ایوها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مدننکی کورون تماسی وادو کورون استاسنام. پردے کور دین آغا تا مور ننوزا حتی تستانی سو تردی چیزان بور معلوم کئیم استناس تاویلے کی اصل کی زان ورتا خودل چیز پلان کئیم وری پیجنی دارنگی اجازه غوختل حتی تستانی سو تردی چی اجازه وغاریم و تسلیم و علی آلیا و سلام و یوی پوسیدن کردی بانیم دن رتلو دی جازیہ طریقہ حدیث کشتری یو دارے چی سڑے راشی و دچا کا ضرورت ورزی دروازہ ری وٹکی یو طرف تا دی ودری او انتظار دیو کی چکلا دو کور مالک راو دی ور بسیر تا کی بیدی ورش او دویم دارے چې او چا په چا پسې څوک لېږلی دی د هغه سره دا ملګری را روان دی نو بیا په دې وخت کې اجازه ته ضرورت نشته دی بله داره چې د بار نه ورته آواز وکړي چې زه پلان کیم درننوځم خو سلام به د هر یو سره کوي د ننوتلو په ټایم کې یا مثلا اجازت غواړي په دې ټایم کې سلام دا به کوي د استیناس سره د دې سره بخپل سلام کوي چې کلن نه وجه ته وزان له سلام کوي به چې راوځي به وزان له سلام کوي بل دا چې سړی غاړه تازه کی لکه مجاهد دا ذکر کوي سو بل دا طریقه هم ذکر شوی دا حدیث کې چې سړی خبرې وکړي دارنګ الله اکبر وای تسبیح وای اکور والا تپته ولګي دا ټولې طریقې شتره مقصد د وخت مناسب چې کومه طریقه پکې دا غوې ده پیدا ورکی هغه طریقه استعمال کړي خودونه د چې بی اجازه ته بن نه وځي او دا رنګې ده نه نوتل نه مخې وکړ ته ګورم نه پردي کړت چې په سرو کې ورته ګورې دا کار ناروا دی او کوچا کتل او چا ول سترګې وېستل نو تاوان ته نه حتا تستانسو و تسلمو علی اهلها تر دې چې ځان ور معلوم کړي هغې ته او دارنګې سلام ویا په اوسیدونکو کوردی باندې بعضې وخت کې کله څوک وي ته څوک یې وایي زه یمه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام ته یو کس غږ وکړو د هغې که وویل څوک یې اجازه یې غوښتله دروازه یې والې وه ویل زه یم نبی علیه السلام ویل زه ځم انا انا مانا خپل نوم وایا چې هغه ته پته ولګي چې پلان کې دی او که د آواز نه پیژندل کېږي نو بیا ضرورت نشته دی خو که مقصد ستا نه تپوس وکړي چې خامخا څوک یې نو بیا په کار داره چې نوم ورته سړی دا کړي بعضې وخت کې داسې سړی غږ وکړي هلته کور کې وپېژني چې پلان کې دی نو که بیا اجازه ورکوي که نه ورکوي او دا رنگی سلامو کئی پوسیدن کو داغی بانی ذالکم خیر لکم دا بغرب استاز دا پارا لعلکم تذکرون دا دیر پارشتا سنی صحت قبول کریم فا ان لم تجدو فیا احدا فلا تدخلوها حتی یوزن لکم دا دی آیات مقصد داره چک داخلی دل جائز نوی بغیر دی اجازت که څوک پکې یو کو نه ترال یو دارنګ دروازه ری وټه کولا او څوک درته غږ نه کوي جواب دته نه درکوي درې زره پرستاره پر اجازه داشته لري چې تاغه ته ویل زه پلان کیم در نه نوځم اجازه شته درې زره ورته غږ وکړي یا درې زره دروازه وټه کې کواغې کولا او کله سعید او کني کولا ویني کله به زه خپل مخه کوا خپه کېږي و بیا نه حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی ته ور وټکو ناغل ته او سلام وکړو هغه تر سلام جواب ورکو خاموش بے نبی علیہ السلام سلام وکړو درې کرت بے نبی علیہ السلام روان شو او صحابی را ووت ور کولاو کو په منډب سی ورلې الا الله پیغمبر ما ست سلام اوریدو لیکن ما دا ویل شو د نبی علیہ السلام ست دعا زما خو کوا ذکر السلام علیکم دا خود دعا ده دور رازه اجازت ده دا اللہ پیغمبر دے او دانو چر دا خو ما تا اجازتو نکو زبا خام خوالانیم بعض خلق دا سی وار اٹکی او بیا ولاری اٹکی او اٹکی او اٹکی او سوکرت نروسی دا دریزو لنروش تا بیستار پاردانی ری پکار چه تداش کو سوک پکی یا کنی پکی که دیش دا آغی دا آغا وقت که آغی تا کم مشکلی او اجازت ندرک یا پکی سوک نی نوافس بزی یا صحابی پا بارک رازی آغا بخل کتا ورون تکو لو دارنگی اجازت بیغفتو ار سری باور تا سم دست ور کولاو بے یوزی کی دریزل ور وٹکو چا ور تا کولاو نکو بے با داغی نروس تر چا دروازی دن ورد ور بے نٹکو چا تی تا پوستو کو ولی داس آغوی زمان پا که داغ مقصدو چا پدی بانی عملوش پدی دریزل تکوولو بانی ذکر و ما خلقو تا ورون اوال او دارنگیر چا با اجازت راکو کله چې وس وشله پاغی بانی عمل پورا شو بس نور ضرورت نشت صرف دا عمل کولو لپاره دیر پارا چرا عمل پی راشی نو پردی دروازه بیٹو کولی خو چه کلا دریز لپور اجازت ور نکلی شو بس بین نور دا عمل نکو فا این لم تجدو پیا احدا پس کتاس پیدا نکی پدی که اتن نرا پلا تدخلوها پس مدن نکی دیتا حتی یعزن لکم تردی پوریش اجازتو کلیشی تاسیتا تاست اجازتو کلیش دی اجازت کی بیر دیر پیدی داغی وجہ دارا چکل سڑے پردی کورتا ورننو جناسی غلط نظر اپشا بانیونے لگی داسی کور کی خزنانا کوری کنا پای کی کلا یو شان کلا بل شان د دې ورو جنا علما لیکي چې دا حکم به عام دی د پلار او د مور او دا رنګ دا شا کوټه ته نشو تللی کو پای کی څوک یو کو نه یو صحابي نبی علیہ السلام ته وی وې د مور د بمزي اجازه کوړم و یو کنا بار بار دا خبر وکړه نبی علیہ السلام ورته ته دا غواړي چې خپل امور بربند ویني هغه ول نه خپل بده کې دغه وجر دا اجازه د دې لپاره ده چې په غلط زیر نظر ونه لګي اجازه غواړه او دا حکم د خپل خزي د کوټې نه علاوه ټولو ته شامل دي کوپای کې استاخور وسی او کوپای کې مور وسی هر څوک چې وسی اجازه بغواړي بغیر د اجازه نه ورنوت نه لري په کار حتى يزن لكم وإن قيل لكم ارجعوا كل شيء من اشتاس تجوا فشين وفرجوا وفشين بس بيخ بكي غما فرجوا هو أسقى لكم دار رفاك ذر تاسو لرام بدي سر تاسو پاكي غي او دارنگي معاشرة في پاكي استازلون في پاكي هو أسقى لكم دا ستاوز دا پارا دیر پاکا انکی والله بما تعملون علیم اللہ پا عملونو چی تاسکو این پویده اللہ ستاسو پا عملو بانی پویده ارس عمل چگی لیس علیکم جناحنا تدخلو بیوتا غیر مسکونت پیا متاع لکم په دې کې اوس دا خبره ذکر کړي چې دا برکم حکم دا غینل ته استثناء را بعضی نه راشي چې هغه ته بغیر اجازه ته ورننه وتل شي لکه دکان دی یو چا منډای دا یا سره دی وټول نه دي دا رنګي تجارتي زین دي منډایان دي دا زین بغیر اجازه نه داخلېدل جایز دي داغی وجه دار چر چا تا پتر چه دست دینه که سوک دخپل خود سر نوسی چه آگه تا قتل حرام دی داغزین اصل که جول دیره پاره چه عام خلق کرتراش البته بدا کیم بیدا زینې چې چا په کراینی ولې نو بیا به اجازه غواړ ته ګټل لا پای کی کمره چا په کراینی ولې او په کې وشي زنانه ورسې بیا اجازه غواړ لیس علیکم جناح نشتا پتا سبانی گناہ ان تدخلو بیوتا دا چدن نشئ کورن تا غیر مسکونت چنوی دو سیدو علا فیها متاع لکم چپای کستاز دا پیدی تکاروی یعنی تا سبانی بیدا گناہ نشتا چستا پکی چا پیدی رکاروی ورزی او بیزی موی مورزا چا پیدی رکی دارنگی پا آزائی که ورطلو تستا چه پیدا تا تحکاری حاصل داره چه دازینو تم بی پیدی مورزا چستا بگی پیدا نی غیر مسکونت ان پیامتا اولکون والله یعلم اللہ پویگی ما تبدون و ما تبتمون آغا چه تاسوی اخکارکوی و آغا چه تاسوی پتوییم اللہ رب العزتو د انسان په اپټو کار پر سبانی پویږي قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وزدات کې بل ادب ذکر کې مؤمنانو ته او هغه دا چې مؤمنان د خپل نظرونو دارنګ پر جنو باندې پابندي ولګي پابندي کی او غلط دین استعمالي اصل کې الله رب العزت دا حکم د مسلمانانو لپاره کول لپاره او دارنګ د پاشه د بهید دروازو رو بندول لپاره دا حکم کړي چخپل نظر و نخکت ساتیم پردو خود تمو گوری او کناسا پا بیو چابانی نظر ولگی داست زنانه را چی غیر محرم را دو پوران خپل نظر لرک اغطی اڑا او دارنگی دو خپل و شرمگاهون و حفاظت کوئیم ما چکم دیا بدکاری کوئیم ما شرمگاه آغا چا تحکار کوئیم چ دا غیره پاره قتل حرامي دا سم کوي د دوړو خبرو باندې شکل مسلمان عمل کوي نو به سر روح پاکي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويؤمنون تا چه کته ساتي نظر نه خپل یغض من ابصارهم شهکت ساتی نظرونه باز نظرونه دامین چې دا سلره د پاره د غض زکه چې غض معنی سره چې د سترګو د نظر نه د کمې وکیم او یاد لپاره پاره تبعیض او غض په معنی د کوزولو به مانا دارا چه کس ساتا و کت ساتا دا خپل نظر بازی دا خپل نظر نام مقصد داره چه انسان دی خپل نظر چه آغا دا غیر حفاظت بگی هر چیز تاری نگوری هر زیاد تاری نگوری به مفعول دلتا نده زکر کلی چه چشی نه کت ساتا دا غیر زکر نده کلی لیکن شرعان و عادتان آغا معلوم دی چه آغا زینه ده بدن دی چه داغیخ کارا کول نارینه و زنانه را پارا حرامی او بی زنانه پا باره که خورده چه زنانه خطول عورت دی المر اتو عورتون داغی طول تا بنگوری او کلا ناسا پا نظر و لگی گی نو بیر تا بی واپس که علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وی اولنه نظر ستار پر دې زکه بی اختیار دی خو به ورته نو ګورې چې الله قدرتونه پکې ته معلومه ورتوی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ليست لك الأخرى. نظر پس نظر مور پس کوازه کستار پارا ول خو ماد دې ځکه خو بی اختیار دی، لیکن د دویم نظر اجازت نشته چې دویم ځل باندې ته ورته وګوري. اتبلیغان دواخی اللهم انی اعوذ بک من فتنة النساء، یو کس په تبلیغ باندې تلی او د هغه سره امیر ورسو بار وتلی او ګرځېده چېرته زنانو باندې نظر لګېدلی و ورته کتلی او امیر صاحب ته وایي دار وګوره الله وایي امیر صاحب وایي اللهم انی اعوذ بک من فتنة النساء او زنانه ته وګوري پردی زنانه ته، د دې مقصد دا و هغه سوچ دا و چې ګنې ورته ګوره بس دا دوا به وي او اجر ورته پرې ملاویږي، نه ګوره به ورته نه بس دغه دوا وایا چې الله رې فتنې ر زنانه و نن نه پناه غواړم د ګولیه فتنه ده. نو نظر ښکته ساته پردو زنانو ته مه ګوره. دیر وجن علماء لیکلی دی چې دا نظر دلته مخکې کړی دی او وروسته وی ویحفظو فروجهم، په دې نظر کې اصل کې ټول مخلوق عمومي بلواره په دې کې هر سړی پکې اختر دی او کو عالم دی او کو جاهل دی. نور دیر وجن دای مخکې کړی، بل دا اصل کې علماء لیکي دا یو پل دی لپاره د زړه، کله چې نظر وکړی شي د هغې نه وروسته بیا کار رانیږي. نو نظر د دې حفاظت ضروري دی، کله چې د انسان د نظر حفاظت کیږي هر ډېرو ګناهونو نه محفوظ کیږي، او کله چې نظر حفاظت نه کیږي د هغې په وجه باندې بیا ډېر ګناهونه پیدا کیږي، ډېر ګناهونه. د دیر وجنا یو شعر کی راضی، کل الحوادث مبدوها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين العين موقوف على الخطر كم نظرة طالت في قلب فاعلها فعل الصيام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره وما ذر خاطره لا مرحبا سرور ناد بالضرر. حاصل ده دا اشعار داري چه تونه حوادث دي داغي اغا مبدا چه داغا نظر ده او بيوي چه داولي ور چه بلیگی دا ولو کی ور نبلیگی اول ولو کی بيغرش او به وی چې کله سړی بار بار ګوري یو ځی ته نو دې کې ډیره خطره انسان ذکر ډیر کړه ته د انسان نظر د فضل کې څه پیدا کوي داسې لکه غشه چې سړی بغیر د لیندې او دارنګ بغیر د هغه پټق نه ولي او بغیر د عربلون نه دا سړی خو خوشحالی چې ګوري لیکن لاندې دن نه چې کوم دی په زړه کې داسې غم پیدا کوي چې هغه کې بیا چېرته خوشحالي نشي راتلی او دارنګې نقصان ته پیدا کیږي. حاصل دار نظر ډیر خطرناک. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ان نظر سام من سهام ابلیس من سهام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلتو ایمانا یجد حلاوتو فی قلبیم. دا نظر چې دی داوی دا شیطان دا غش نه یو غش دی او زهر والا دی، زهر چې په غش ولگی ډیر خطرناکی چې انسان معمولیم زخمی که اغا زهر به وجود تن نوزی به امری انسان. الله وی چوک چې دا نظر زما دی یر نپریدی نور دی په بدل کې بزده ته ایمان ورکم چې داغي حلاوت به فضل کې راشي زله به چې کوم دی داغي په وجوانی ډیر خوشاله شي خوږ بشي. او داري یو قسم لا مزه به دا به محسوسي قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويا مؤمنات تشهكت ساتي نظر نخفل بازر نظر نخفلنا ويحفظوا فروجهم وحفاظتك دخل شرمقاهن ذلك أسكى لهم دعدر فاكز ردي لرام سشي مانا دا نظر كتكول او دا رنگي حفاظت دخل پرش كول دا دیر پاکی زکون کی دلر ان اللہ خبیر بما یصنعون یقین اللہ خبردار پاچ دی کئی علماء لکلی چیر پردو زنانو مختبم نگورو دارنگی شاتبم نگوریم لکہ حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان مخي چی راضی مخی تکی گی ہم مخی ہم دا شیطان پر صورت صورت کی او دارنگی چشاکی نشایم دا شیطان پر صورت مانا ہر طرف تسلے گمراکی دا مسلم کی دا حدیث دی بیدغ حدیث کیم دا علاج سا خود لے دے پیدا صراح دکم امراتن فلیاتی اہلہم سوک یو زنانتو گوری بس پلا حل تدرا شخفل کوروالت چاگی تراشی ندا بردزلن آغا وسوسی و غلط خیالات لرکی خبر بخط مش نو نظر کتکول دا زوری وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن آداب شروع د معاشرې د صفایي دپاره اول یې وویل چې ګوره پردي کور ته بې اجازه ته مه ورننوځه نو شیطان تا ته راغلی چې ته خو پردي کور ته نشې ورننوتلې و زنانه بهر راوځي نو ورته ګوره د الله قدرتونه پکې صحیح کوه نو بیا وویل چې مسلمانان سړی د خپل نظرونه ښکتګي نو کله چې دا احکامات را نو زنانه وویل چې را سړی پردي سړی نشي راتلی کورونو ته خپلوان نشي راتلی او نه ګورم درته نه نو خو ته خو ورته ګوره کنه نو الله ربالعزت د هغې په باره کې مې وویل چې زنانه به هم نه ګوري پردو سړو ته دوی به خپل نظرونه ښکته ساتي وقل للمؤمنات ويا مؤمن خذتا يغضضن من أبصارهن شهكت ساتي بعض نظر نخفل كم زيتا چر زنانو دا فارا نظر ناروا وينو نبغوري أم سلمة رضي الله تعالى عنها فرمائي دا نبي صلى الله عليه وسلم سرزوم أو ميمونة رضي الله عنها ما إذ أقبل ابن أم مكتوم ابن ام مکتوم دا اړون صحابی وی دا را مخامخ را روانو خدا پا غطیم که چه ده حجاب حکم را غلیو ده پرده نو چکل آغا را مخامخ شو نو نبی علیه صلاة و سلام ویل ده دینا پرده وکی نو مغرطی وی ده اللہ پیغمبر ده خلون ده علیسه هو اعمان ای ده اړون نده ده خمانگ نینی نبی علیہ السلام ورته ویا فعام یاوانی انتما الستما تبصرانی ای تاسو دوار ملندی وی تاسو نی نی حاصل داره چه دا زورین دا چلی دی ورته گوری خزا بتی زان پتی او خزا دی خام خوا ورته گوری کلون دی هم زنانه لدا شرعن اجازت نشتره چی پردی سلی تو گوری دا کار حرام دی نو پردو سړو تر زنانو د پاره قتل حرام دي نه به ګوري غیت او وایا مؤمنو خذو تا یغضضن من ابصارهن شهکت ساتی بعض نظرونه خپل و یحفظن فروجهن و حفاظت وکړي خپلو شرمګاهونو سړو ته هم دا حکم کړی خذو ته هم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها زنانه و توسر نور حکمونم دی نور ادابم دی چه دابم کوی دابل اداب دی دا غیر پارا چه کل زنانه خپل نظر خد دی او چا تا گوری نن بیا مرت شیطان و سیورا چه چه داردول چه کم دی دی سر بسته که دا خم کارا کول غواری نو اللہ رب العزت فرمائی چھے گورا ڈول بمنخ کارک وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا نَدِخْ کارکی زِينَ اخفل اللہ مَا زَهْرَ مِنْهَا مَگَرَا چھے کاری داغین مجبوراً یا بی اختیاراً زنانا بچکم دے اخفل ڈول نخ کارکی دا غیر پا مخی ذکر دیر پارا حرام ناروا دی ورلا زینه چکم دیره زنانه زنانه چکم دیره دیت الله رب العزت دا حکم کوي چې زینت بنخ کاره کې مگر هغه چې ښکارا شي دا غینه خدا بی اختیار ای مجبورن نبه دانو ګناګاری د زینت په باره کې علما وی دا دوه قسمه دي یو دار خلقی چې الله رب العزت پیدا کړی او بل دے کسبی چه زنانه آغا کسبو کی او دارنگی دول پکی پیداش بیدا دو قسم دے ظاہری و باطنی کم چه اللہ رب العزت زینت پیدا کلے دے زنانه را پارن و آغا مخ دے و دارنگی بدن او کسبی چه کم دے داغی جامعی و دارنگی داغی کم سر لگی دارنگی کم رنگو نمنگو نلگی رانج لگی نکریز لگی دا چکم دے بیا کسبی دے نو دا بنخ کارا کی الا ما زہر منها مگر آچہ کارا شداغی نبی اختیارا بی اختیارا تیخ کارش دل تکی استثناء دا علماء جی کے لکی چی دا استثناء منقطع دا مقصد دار زنانه با خپل ډول نخ کاره کی خپل زینت بنا کاره کی مگر په وخت اصرار کی بے پی گناه نشتره کو مجبوره کارش دا وسته شره چه ما زهره منها دا غیف باره کی مپسرین لیکی چه دا کپلی دیده بورقه شلا دا رنگی کم پڑونه ساده ری چه بزان لارتله دا غره دا خونیش پتیدله دا خود دا کاری دا اصراری حالت او دا مجبور ده برخی را پاس خو بل شه نره ده که ده کچه بل لارت بیا خو بطیه گوده جوش نرده رو وجنه را برخه که خکاری خکاری دارنگی که یو زنانه آغی برخه نه یو پلو نه این نپایه که نور وجود پتاوله صرف یو استرگه خکاره که دل دارنگی ده پلو نه سماوله ده پاره ده خپل لاسه گوت استعمال اول کاغذ کارش دا برخی رسمول دا پارا دارنگی دا پڑون رسمول دا پارا چکل عباد راشی و دارنگی سمی کو دا کارش نو دا استراری حالت دیز ای که دو توجیحات علماء اکڑی یو دا کم چه ماویل دا غو بلدار چه چو کوئی دین مراد آغا مخو دارنگی ورغوی دی د زنانه را پاره و نور وجود پټول دا فرض دی لیکن کو مخه و ورغوی ښکاره شي نو څه مشکل نشته ځکه دا ما ظاهر منها کې داخل دی خدای کې ماغې شرط وی چې دغه ته هم څوک ګوري نه په شهوت سره شهوت به هم نه دارنګ احتمال د شهوت به هم نه دا غیر پاره قول د علي رضی الله دارنګ ابن عباس نه هو ذکر کی په تفسیر د ما ظاهر منها کې او دین دلیل دا غیره پر ذکر کی حدیث د اسماء رضی الله عنها چې نبی له صلوات و سلام کر راغلی و او دا رنګ په سر باندې کمزوري لپټه و نبی له سلام ته ویلو چې دا نری په کار چې زنانه ری بلوغ ته ورسیږي او دا غیره کم ځای ښکارا شي سوا د مخ او دا رنګ د ورغونه نو یا حدیث کی مخ ورغوی راغلی کو دا کارش مشکل نہیں لیکن نور بدن بپٹی د دغه نه بیا علما او جوابونه کړی دي. چګور اصل کې ما زهره منها نه مراد دا استراری د غره ده مختو دارنګي ورغوي تنه دي مراد د دین عاشدونه مراد دي چې هغه نه پټي لکه مثلا بورقانه پټي یا یو زنانه پړونه په داخل لري نو وسترګي خیر ښکاری یا را پړونه د راټولولو د بورقې د راټولولو لپاره ګوت استعمالي وېدا ته مراد دي. او د دین جوابونه کړی لکه ابن حمام رحمه الله فتح القدیر کی ذکر کړی دا سبه و نوې کی د هدایت شرحه ده چې صحابه کرام په دې باره کې چې دا ما زهره منها په دې کې داغي وې ډیر اقوال دي. ایواز دا یو قول نه دی اخستل پکار نور د صحابه کرام اقوال شته چې هغه په دا باندې دلالت نه کوي. او دا رنګ د علی زهو د ابن عباس هو چې کومه وینا ده دا واضح نه ده په دې باب کې ځکه دا غي نه پر روایتونو کې راغلي د کوهل او دا رنګ خاتم دوی ظاهر اداره چې مراد دا ذکر د کله مراد نه باز سمانه ده مراد شه دي موزه کوهل ته مراد ده رنګ عین شه او دا عین دا موزه شه ده د خاتم ذات دا مراد ده موزه الخاتم او موزه کوهل دا موز الخاتم شه دی اغا سابع دی او موز الکهت شه دی اغا سترگا خیر کو سترگا کاری او دا خاتم نمراد شه دی موز الخاتم چه اغا دی اصابع گوتی ناغا ذکر کهی چه دا دی وجنات دا کم دلیل چه دیو پیش کلی دی دا دیو مدعا پر دی سر نسابیتی دویم دغه چې دلیل دا جواب د دویم دلیل نه ابن کثیر نقل کړی دی د ابو داود نه او دا رنګ د ابو حاتم او هغه ذکر کوي چې دا حدیث کوم چې د اسمار جهان دا مرسل دی منقطع دی. خالد بن دریک چې هغه د عائشه رضی الله عنها اوریدل نه لیکلی. او دویم جواب دار چې ابن خدامه حنبلی ویلی دی مغنی کې چې دا اسمار جهان حدیث کو چیرې صحیح شي دا احتمال لري چې دا حجاب نه مخکي ځکه نور حدیث شری مرفوع هغه په دې دلالت نه کوي چې سړی د زنانه مخته وګوري پردي زنانه سوا د خدمینه چې کله سو غوړي به اجازه شته. دا رنګ تفسیر سمرقندی حنفی هغه ذکر کړی د عبد الله بن مسعود نه چاته پوسخ چه دا ما زهره منها چه در دیسه تفسیر ده ناغی و پستر بانی سادر که خود او دارنگی خپل مخی پت کو او یوستر گی احکارک چه دا ما زهره منها ده یعنی یوستر گی احکارک ولیشی لیکن نور نشی زان احکارک ولی او دارنگی پا تفسیر دیو دین علیه نمین جلابی بیهن نکم دارد معلومه دا شله چې زنانه هغه خپل مخ نشه ښکارا کوله دارنګي ورغي ويم نشه ښکارا کوله به په دې باره کې پوره تفصیل هغه علماو ذکر کړی دی د حجاب په باره کې. حجاب چې کوم دی دوه قسمه باندې دی پرده یو د سړو دی بل د زنانو د سړو حجاب یو په مانځ کې دی ځکه سړي لپارهم څاورستره داغه پټول فرض دی نو پا منزه که ده بل بار ده منزه نه پا منزه که ده نامنه تر زنگونه پوری او دارنگی اوگیم پکه با پتی دکه حدیث ده بخاری که رازی لا یسلی احدکم پی سو بالواحد الی سال عال تقیه منو شیم پا یو جامع که رسوگ من نکی و پوگا بانیس شینه نو نامنه والا تر ده زنگونه پوری او بر اوگی ده با پتی ده منزه نه بار کوی نو به د نامنه والا تر د رکبه پوري دا فرض دی پټولی کو شاخیټه یو ګهکار نس خبره نشته یو خو کنه ده د ادب خلاف دا خو د سړی په باره کې شو د زنانه په باره کې د حجاب د زنانه او چې دغه دوه قسمه دي یو د نبی له سلام بي بیانې وي بل د عام امت بي بیانې دي کې علماو فرق کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو پرده ډیره سخته و، تر دې چې د هغې به ټول بدن هغه به پټ وي. او دارنګې د هغې نه قرآن کې راځي و اذا سألتمهن فاسألوهن من وراء حجاب، چی تې غواړئ د پردو نه خوی تې غواړئ. د هغې په باره کې حکم هغه سخ و، د دې وجه نه د هغې په باره کې بهتره دا وه چې هغې په برقه کې پټئ. او دارنګې هغې چې کوم دی دا کجاوه کې به اکثر وړلې سفرو کې، د عائشه جهان باندې چې بدنامه لګېدلې وه هم د دغې وجه نه چې هغه په کجاوه کې وړل کېدله. که حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلي دی ابن بطال په نقل سره چې وا حجاب و ازواج النبی صلی الله علیه وسلم منیا، د نبی علیه الصلوۃ والسلام د بیبیانو هغه پرده چې واغه سخته و قوي و، نو دغې حجاب خو په نسبت د نورو باندې سخت خو پاتې د امت زنانه شولې. د هغې حجاب دا دوه قسمه باندې دی، یو په مانځه کې د زنانه حجاب او دارنګې ستر داسې شی دی. نو زنانه به په مانځه کې ټول بدن پټی، ټول وجود به خپل پټی که څوک یو که نه، او ظاهر طرف د قدمین هم داره چې پټی وي. لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي وو اذا کان درو سابقا یغطی ظهور قدمیها، کله چې وي دا کمیس دا کولاوي او کامل وي چې هغه د زنانه چې کوم دی دا قدمونه پټی، نو مونځ پکې جایز دی. د زنانه دا پاسه سیټ د خپې چې دی د دې پټول په مانځه کې پکار دی، د دې وروجه نه داسې پیسي کول پکار دي چې هغه د غزې پټ کی. خو اکثر دې دا ورکه زنانه تنګ جامې کوي پیسي برن فتی خکته نزی، او نورم چې کله مونږ کې نو دون هغه سنب زال کې چې خکته لاړ شي او د غزې نه پټ کی. نبی علیہ السلام چې کله کمیس دوغونه وګدي او د غزې نه پټین نو بس مونږ به دې جایز دایره قطنی کې دا روایت. البته زنانه چې کله مونځ کوي نو د مخه ورغي ور لخکاره کول په مانځه کې دا جایز دی. په مانځه کې چې کله ولاړی نو دا ښکاره کول ور لجایز دی، د دین علاوه نور له هیڅ یو ځای ښکاره کول نه جایز. اگر چې په تورتم کوټه کې ولاړی هیڅوک هم نه وي نو نور څه به نه ښکاره کېدی نه علاوه. د زنانه ول په کارداري چې هغه غټ غټ صادر د مانځه په ټیم کې استعمالوي چې ټول وجود یې پټي او دا رنګ یې اختیم پټي. دا خو د مانځه حجاب. د مانځه نه بار حجاب بیا دوه قسمه دی، یو د محارمو نه حجاب او بل د اجانبو نه، یعنی خپل خلک یې دی او بل دا پردی. دا محارم چې کوم دی دا څوک دی؟ محارم هغه څوک دی چې د هغې سره نکاح د زنانه د همیشه لپاره حرامه وي. در دې وروجه نه پدې کې او کینره داخل اته بیرون دی. لکه محارم په دې آیات کې بیرسته ذکر دی چې هغه دلته بیرسته راځي تشریح کې ترجمه کې. نو د زنانه لپاره دا جایز دی چې دې کسانو ته زینت ښکاره کړي، د دې نه علاوه بل چا په مخ کې زینت ښکاره کول دا صحیح نه دی. زینه چې کوم دی په مخ کې کار کول شي غث شي دی. سر دی مثلا دی یو زنانه سر ښکاري او پلار دی ورور دی زوی دی سخر دی، نو مشکل نشته دی لیکن کوم عیب بیا نشته د دې مخ کې کار کول شي. دارنګ لاس یې ښکاره شي، مخ یې ښکاره شي، پنډه یې ښکاره شي، نو دا ښکاره کولی شي. دا سخر مخکې خاون مخکې خواسم شي. او دا رنګې مخ دا هم ښکاره کولی شي، لاسونه هم ښکاره کولی شي څنګلو پورې، خو ښکاره شي مشکل نه وي. پنډې ښکاره کولی شي. اصل کې په دې کې زنانه لپاره بیا حرجي شکر خدا سخر ندا پټي او د پلان نه پټي نه دا خو به ډیر مشکل جوړ شي به وکړ ته څوک د سر را نه وځي خپلوان یا د زوینه پټي یا د بنزینه یا د وراره یا د خورینه نه اسلام دونه اجازه ورکړه چې زنانه دا شکواله بل پدې کې به حکمت دار کو دې سړو ته دا زینه ښکارا شونه بیخي شهوت نه پیدا کیږي پیترتن دا انسان کی اللہ کی چھ خور تا دارنگی یا مور تا سوک داغی شہوت نی را اچتی یا مثلا لور تا نور داغ مخ کی دا زینخ کارا کولیش داغ زینخ کارا کولیش دویم چھ کم دیر پردونا پردہ دا جانبونا دا سوک دی پردی سوک دی پردے آراغ سوک دے چھے داغی سر نکاح جائز کی وسیع پراتون کی زمانہ کی آویا چکم دے پداغ وقت کی لکہ او کیچے دے داغی سر شینا نکاح نشکا والے زکا اخور چھے سو پوری ورسائی خود اخور امڑا شنو بیاغ سر نکاح کا والیش دو دار دے پردے دے دارنگی رترزوی مامازوی دا ٹول پکی داخل دا پردی دی د دې پردونه حجاب په درې قسمه باندې علماو لیکلي یو اعلی درجه را اعلی درجه دار ان تحت جبه شخص ها چې زنانه خپل ځان مکمل د دینه پټ کی چې ډول د سره په ژوندۍ کې وینيني خپل شخصیت داغې نه پټول او پټ ساتل چې نه ورته بدن ښکارا شونه ورته جامع ښکارا شنه مخ او نه لاس بلکې ګوټه کې مانزان لکوری داغی خوال سوک نور جی دلیل داغی را پاردار حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ مرات عورتن فا اذا خرجت استشرفا شیطان زنانه چی اداف عورت دی طول عورت دی کل چی وزین شیطان چی کم دی دا خلکو تر او چتی را پرتکی دا خلکو استرگو تا خیسته ور تخکارک دا دی حدیث کی ترغیب دی زنانه تا چې بار تر ډیر نه وځي د دینه فتنه ولاړی د زنانه او د جامو نن فتنه ولاړی کی دارنګي داغې د بدن نن فتنه ولاړی نو به تر دا چې زنانه په کور کې کینی او د سره پرچا نظرونه لګي نو یو خدا دا چې دا اعلی درجه ده چې د سره ور سره دا خلک چې کوم دې په دې نظرونه لګي دارنګي په بازار ته لاړ نه شي لکه دې دور کې اکثر زنانه بیرون ګرځي بار ګرځي دې مدار چې دا ټول بدن چې کم دی د دې شي دا پټ وساتي ټول بدن پټ کی مخې ویلو چې خپل شخصیت بیخي پټ کی چر سره نه څوک بورخوي نه ونی صدر ویني او بل دار چې دویم چه دا خپل بدن پټکی مثلا کو بار روزی خو چه طول بدنی پټی په برخی بزن نرتیلی بلا صادری را چه جمهور علماء وی دا حجاب واجب ده او دا رنگی دا فرض ده او آغا ذکر کهی که پا کور کی او چاولی دا زنانه هم گنانگاره لکه کور که مثلا لیور ده او سر وسی د دا به ځان پټی د دې ټول بدن د هغې نه پټول فرض دي باندې دا د جمهور قول دی او دې ته واجب وی هغې لیکن محققین علما په دې کې ذکر کوي چې دا بیا مستحب دی واجب نه دی خیر کو په دې صورت کې ردی زنانه مخ چې کم دی لیور په مخ کې ښکاره شي او ضرورت یې په کور کې مثلا هغې مشترک اوسیږي نو په دې کې بیا مشکل دونه وینې د دې وروجن درې مدرجه به دا ذکر کړي چې زنانه چې کم دی غ ټول بدن دا غي د مخ او دارنګ د ورغون علاوه ټول بدن چې کم دی دا بیا پټول فرض دي جمهور علما فردین دې قائل او په اسلام کې دانش ترې چې زنانه د مخ او دارنګ ورغې وښکار کړي او محققین او بعض علما دا وی چې دام جایز دی خو به دې کې بهترین ادا ده چې زنانه چې کم دی غ بیرون و جنو د جمهور په قول عمل کول په کار دی برقه استعمال کی کور که مثلا مشترکه وسیگی اول تا بلا چاره نی نو خیر کومخ اخکاره شی یا لاسونه اخکاره شی دو لیور پا مخ اخکاره دیش، لیکن نور علماء و بیه پابندیه نی لگولی بازار تا بم نوزی دارنگی کداش ترقی سر وزی بازار تا نبیخ گنانگاری گی اومخی کلاو کلی. بلا خبر دی که دارا چه پکور که سر لیور روسی یا مثلا د ماما زامنی راضیه د تر زامن راضی د پای کې مولانا و دالی کی چې شرایط پدې کې دي کوم مثلا دا مجبورای اغه تسلیم شي وای یا نور خدمت نو پای کې ور دي خبر له حساسات لکې یو داله چې زینت بنک ان چې داغه مخله ورزی او دارنګي ځان کار کوي داغه طرف نو ډول بنک کوډه ولې کله به ورته ځان نشه کار کوله مثلا په پوزې نتکې دا وګونو کې والی دی لاسو کې ګوتې دی ور روانه ده دا بنک دوی مدار چې داغي سره بلاس نه ملاوي د ماما د زی سره داننګي د تر د زی سره داو کې سره لاسونه به سره نه ملاوي کولا سره ملاوي به هم ناجایز درې مدار چې داغي سره به یوازې کېږي نه ځان له بوسنه کې نه ځان له کوټه کې سره ناصری ځان له کور کې دا کارم ناروا دی بلکې نور خلق شتره موجود دي نو خیر کدای بیری سلورم خبردار چې دې دواړو کې به شک نه یعنی کوم نقصان به پدې کې نه شک به پکې نه بے حیا بنه یا دواړنګې دیو په منځ کې به غلط تعلقات نه نیکان خلق به او پنځم شرط کې دار چې کله دغه زنانا د خپل لیور یا مثلا دو کې داغې ضرورت مثلا او دارنګې دا کور کې نور خلک می مثلا اغله وبره ولې شیر ولې یا نور سلیم شي ورته وای نو دا ورته ګوري نه اي الله يدقق النظر اليه دا سه ورته ګوري نه چې جوور نظر باندې ورته ګوري بلکې د ضرورت مطابق مطابق چې کوم دی داغی سره خبره کول یا داغی سلیم شو جواب ورکول یا نور خو نور دقیق نظر ورته نه کو په دې شرایط باندې نو به جایز ده کنین علما ذکر کوي نور به ناجایز ده چې داغی سره ځان نه پدې ډول که خو اکثر خلک دار تر زامن ماما زامن دا وې زما تر زوی دا مې ماما زوی دي لاس مور لور کې داغی سره ځان له سفرونم د دې وروسته معاشره دینه بربادي نو الله رب العزت دی آیتونه کې دا ذکر کوي چې زنانه خپل زینت نه ښکارا کوي او دغه تحقیق شو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ونذكر كيا خپل ډول لرا خپل زینت سره مگر هغه چې ښکارا شې دي نه مجبورن وليضربن بخمورهن ودويم وادي سیاغا پړنی په او لپټی په خپل غریوانونو باندې علاج یو بهن په خپل غریوانونو باندې ماندار چې خپل غریوانونو لري پټکی دار نه ښکارا کوي خمر اصل کې هغه شی چې پټول پکې چې ځان پټکی مقصد داري دې دا ور کې خو زنانه و دا کولا او غاړي کړی نه به چیرته پټي د دې ورنه کولا او غاړي نه لري په کار بل ګلونه په لګولي نو چې ته په ګلونه لګولي بیا خو بیا خامخا کار کوي او دلته الله رب العزت وی چې دا پړونی کوم دی روا شوی په خپل غریوانونو باندې ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او نه ښکار کوي خپل زینت مگر خواندان خپل ته د بل ادب دا اختیاري دی ښکار کولې شي ته ونه بیا ښکار کوي د ته وي خواند ته ښکار کولې شي ما ته ویل دی یا ته او څوک ذکر کوي چې هغه ته ډول ښکار کولې شي دین علاوه بل چاته نشي الا لبعولتهن مگر خپل خواندان ته او ابائهن یا پلانان خپل ته او ابای بولتهن آیا پلارانو د خاوندانو خپلو تا سکر او ابای بولتهن دا یا غا پلارانو د خاوندانو تا او ابنائهن آیا زامنو خپلو تا او ابنائی بولتهن آیا زامنو د خاوندانو خپلو تا او اخوانهن آیا رونو خپلو تا او بنی اخوانهن آیا زامنو درونو تا او ریرونو تا او بنی اخواتهن یا زامنو د خویندو خپلو ته او نسائهن یا ښځو خپلو ته ایماندارو زنانو ته دلتا علماء ذکر کئی چې کافر زنانه وتا خپل زینت نشه کار کوله دا غینه بیا پټی او دارنګ ایماندار زنانه وتا کار کولش دارنګ پاک زنانه وتا به حیا زنانه چې کوڅه غست زنای کوڅو کې ګرځي چتا هغه ته مې نشه کار کوله دا وتا ځکه هغه دنر په مقدار باندې دا غینه پرده زوري ده د کافر زنانه په باره کې علماء اختلاف شته څوک یې ښکارا کولای شي څوک ورته نه شي ښکارا کولای خو به تر دره چې دا غینه ځانو ساتل شي به دې دا وکه خو ډیر لی فساد دي او ما ملکت ایمانهن یا چیت به مالکان دي خلاصونه ستاسي دلته علماء وینځي تی مراد که سعید بن مسیب رحمه الله وي او مرایان تی نه دي مراد او څوک یې نه مرایان په دغه د غلامانو په مخ کې خپل ډول ښکارا کولای شي مالکې اختلاف را دام السلام او التابعین غیر اولی الاربام یا غا نوکران چه اغا نوی خواندان ده شهوت شهوت نوی مقصد ده من الرجال ده سرونا وی طفل الذین یا آغا لکان لم یسرو علا اورات النساء چه اغی خبر نوی پا اورتون زنان و بانیم او بده که علماء وی مخنصم داخل لیم کو هغه د انی دا غوی د اولی اربانه دی در وجنه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام د بیبیانو خواته یو راغلی و خبرې کولې د پردې زنانو نبی علیہ السلام یې دامه به مر پیدا وای اجلاس ورته ویلې کی چاغر زنانو دغه کې وی دی دا ورکه خجلاګان ډیر ناکاره او تبل الذين لم يسروا على عورات النساء لكان شنوي خبر شي عورتونو د زنانو باندې دا یو خبر یا ساته چې ګور یو د خلوت مسله را دا غي سزان لکه دلته وخت تحقیق وکړ اغا جدا ده او یو د دین نه دا پرده دا جدا را ولا يضربن بارجلهن او نه روایت اخفي فليل يعلم ما يخفين من زينتهن دا چې معلوم شي چې پر کله زینت خپلنا دابل ادب دے زنانہ تے ویچ گورا زینت بنہ کارکے ڈول بنہ کارکے چا تب گورینا سوک بزانتا نمتوجہ کے لغوز دلتا ذکر کئی چا شیطان خود دیر ظالم دے انسان تو وسوسی ورات زنانہ تا ویچ تو خود بند شولی چا تا قتل این شوزان دے پڑکلے پا بورقا کی پا پڑونی کی دا بنگلی چیر پلاس کی ارچلی دا خلق دست دالاس ہوا چا شلنگو کی او خلق پی پویش یا بعض علاقو که زنانه چه دیگه و بول ازی و دامنگی پا سر کلی او دا شمشنی بنگلی پا لاس که چلی نیوز اللہ سپور تا گی بنگی پی ونیسی یوز الیخ کتا که شلنگا یخیج یا نور دا گنگری منگری زنانه و تزانتا چلی مخی داور که بی پازی بو نخ پوتا ورا چولن چه پا زورا بی از مکی لخبرات او با غولو بی والنان تا بی شلنگو خلکو تا با پتا ورگی زان تر تولید چې داغي आवाज راځي نو هغه باندې هیڅ دغه کیدا چې आवाज خلکو ته ښکارش بس پټ دی کی ولا یضربن بارجلهن العلماء یخفین من زینتهن او نه دی ویخفی خپل چې معلوم کړی شي چې د پټ کړی د زینت خپل او د ډول خپل نام خلکو ته معلوم شي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون دلتا را توبی ذکر کو خاص اور طول مومنان ہوتا اشارہ دے چھے بدے کہ طول مومنان اکثر بدے پا خلاف کی اختری پدے بانسو کامل نکی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعْنَا وَتُوبُوا بَاسِ اللَّهِ تَعْلَى تَعْلَى ایوها المومنون اے مومنان لعلکم تبلحون دے را پارشتا اس کامی افشئی صلی اللہ تعالیٰ